Boom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 17 juni. Als we niks doen, gaan veel Nederlanders sukkelen met hun gezondheid. Een gezondheidsramp, zo waarschuwen 20 organisaties. En flink wat jongeren overwegen te gaan gokken. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. 6 op de 10 jongeren zetten deze zomer mogelijk geld in op sportwedstrijden. Vooral het EK voetbal is populair, blijkt uit een onderzoek van Loket Kansspel, het steunpunt van de overheid voor mensen met gokproblemen. 62% van de ondervraagden zegt waarschijnlijk of misschien te gaan gokken de komende tijd. Het zijn vooral jonge mannen. Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit bleek eerder al dat jongvolwassenen het meest online gokken en dat ze relatief vaak kiezen voor sportweddenschappen. Bij controles van het drinkwater in Goor in Overijssel is een verontreiniging met enterokokken aangetroffen, meldt het waterbedrijf Vitens. Inwoners hebben het advies gekregen om het drinkwater 3 minuten te koken voordat ze het drinken. Mensen met een verminderde weerstand zouden anders buikklachten kunnen krijgen. De verwachting is dat het kookadvies in Goor geldt tot en met donderdag. In Harlingen staan nog tientallen auto's vast in de modder op een parkeerterrein bij de veerterminal. Vanochtend worden opnieuw trekkers ingezet om eigenaren van auto's te helpen. Gisteren werd ongeveer 2/3 van alle voertuigen die vastzaten losgetrokken uit de modder. Honderden auto's konden eerder niet voor of achteruit. De modderpoel op het terrein in Harlingen ontstond door de vele regen van de afgelopen dagen, zegt de gemeente. Het dodental door een aardverschuiving in het midden van Ecuador is opgelopen naar 6. 9 mensen raakten gewond en 30 anderen worden nog vermist. De verschuiving was bij een belangrijke autoweg in de plaats Baños. 3 auto's, een bus en 2 huizen werden getroffen door een stroom van modder en puin. De oorzaak is hevige regenval de afgelopen dagen. Meerdere rivieren traden buiten de oevers. Ook op andere plaatsen in Ecuador waren er aardverschuivingen en overstromingen. Daardoor raakten wegen en bruggen geblokkeerd of werden ze vernietigd. Kernwapens hebben een prominentere rol gekregen nu geopolitieke spanningen toenemen, meldt het Internationaal Vredesonderzoeksinstituut CIPRI. Het instituut roept de grote kernmachten op om een stap terug te doen en na te denken. De spanningen rond de oorlogen in Oekraïne en Gaza hebben de nucleaire diplomatie verzwakt, staat er in het jaarrapport. Tegelijkertijd blijft het aantal operationele kernkoppen groeien. Naar schatting zijn er nu wereldwijd ruim 12.000 kernwapens. Rusland en de VS bezitten samen bijna 90%. De Franse voetballer Mbappé heeft op een persconferentie van het EK jongeren opgeroepen om te gaan stemmen. We weten dat dit een cruciaal moment is in de Franse geschiedenis, zei hij. Volgens Mbappé kan deze generatie het verschil maken. Bij de Europese verkiezingen van vorig weekend boekte radicaal rechts een monsterzege in Frankrijk. President Macron schreef daarop nieuwe nationale verkiezingen uit. Op 30 juni en 7 juli mogen de Fransen weer naar de stembus. De EK-wedstrijd tussen Engeland en Servië is gewonnen door Engeland met 1-0. Voor de wedstrijd brak er in Gelsenkirchen een vechtpartij uit tussen supporters van Servië en Engeland. Ze gooiden met terrasmeubels en glazen naar elkaar. 7 Serviërs zijn opgepakt. Eerder op de avond eindigde de wedstrijd Slovenië-Denemarken in 1-1. En 's middags won Oranje met 2-1 van Polen. Het weer in de loop van de ochtend in het oosten en zuidoosten buien, met tussendoor wel wat zon. Op andere plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vandaag 19 tot 21 graden. En ook in de avond is het grotendeels droog. Morgen veel bewolking en regen. In het noordwesten wel wat zon en dan 21 graden. En er is verkeersinformatie. Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ik begin met files in Noord-Holland vandaag. Op de A7 wordt langzaam gereden vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmeren Zuid 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De wegwerkzaamheden houden daar de rechterrijstrook dicht. En aan de zuidkant van Amsterdam, bij Amstelveen, is de A9 in beide richtingen dicht. Dat is nog voor werkzaamheden inhijsen van een brugdeel. In ieder geval richting Amstelveen komen er vanuit Alkmaar is de weg dicht tot 6:30 vanochtend. De andere kant op blijft de weg de hele ochtendspits dicht. Een mogelijke alternatieve route is via de A10 vanochtend. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. We leven korter in goede gezondheid. We hebben vaker chronische aandoeningen en veel jongeren kampen met mentale klachten. En dus is een gezondheidsramp in de maak. Met die waarschuwing komen ruim 20 gezondheidsfondsen. waaronder KWF, de Hersenstichting en Mind. Om het tijd te keren komen die fondsen met een manifest, gebaseerd op adviezen van hoogleraar gezondheidseconomie Jochen Mirauw. Goedemorgen. Goedemorgen. U spreekt dus zelfs van een gezondheidsramp. Is het zo erg? Nou, wat je ziet is dat vorige week de Wereldgezondheidsorganisatie in een rapport heeft gepubliceerd waarin ze laten zien dat er jaarlijks 2,7 miljoen mensen in de Europese regio overlijden als gevolg van chronische aandoeningen die gecreëerd worden door 4 grote industrieën. Dus dat is een vrij groot probleem. En we zien inderdaad in Nederland dat eigenlijk voor het eerst buiten een pandemie dan wel een oorlog om de gezonde levensverwachting aan het dalen is. Dus dat is wel degelijk een grote uitdaging. Ja, want wat voor aandoeningen zijn dat vooral? Nou, je moet zich voorstellen, dat heeft te maken met overgewicht, met allerlei longaandoeningen. Nou, en die mentale aandoeningen waar u het over heeft. En wat het grote verschil is met veel gezondheidsuitdagingen die we eerder hebben gezien, is dat de Wereldgezondheidsorganisatie ook zegt dat die eigenlijk te wijten zijn aan 4 grote industrieën die een verdienmodel hebben die eigenlijk die gezondheidsproblemen creëren. En welke gezondheidsindustrieën zijn dat? Nou, het zijn juist geen gezondheidsindustrieën. Nee, sorry. Ik bedoel, welke industrieën zijn dat? Ja, ja, heel mooi. Nou, tabak, uiteraard. Dan ultrabewerkt voedsel, alcohol en fossiele brandstof. Dus 4 industrieën waar we natuurlijk voor een deel veel aan blootgesteld worden en waarvan we steeds meer zien dat hun verdienmodel onze gezondheid in sterke negatieve mate beïnvloedt. Want zij verleiden ons om dingen te gebruiken? Jazeker. Kijk, er is geen reden om te roken. En toch zien we in Nederland dat het aantal rokers langzamerhand weer aan het stijgen is. En dat heeft voor een deel mee te maken dat we weliswaar tabaksreclame en dergelijke echt hebben ingeperkt. En ook de verkoop en ook het type producten wat verkocht kan worden. Maar daar is vervolgens weer omheen gewerkt door het vapen te introduceren, waar eigenlijk alles wat voor het roken al verboden was nog een keer weer is ingevoerd. Maar we zien ook met ultrabewerkt voedsel dat we heel veel reclame hebben voor voedingsmiddelen die heel ongezond zijn op tv. Maar we zien ook dat in supermarkten het aanbod van voedsel lang niet allemaal aan de schijf van 5 valt. Dat er steeds meer ook fastfood outlets bijkomen. En die hebben een negatieve impact op onze gezondheid. En dat zien we dan, dat dat vooral erg is voor de mensen zelf die ongezondheid hebben. Maar ook als samenleving, als veel mensen ongezond zijn, beperkt dat de productiviteit van de industrie. Dus andere bedrijven hebben ook last van die 4 industrieën. Maar het zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld mensen niet als mantelzorger kunnen werken of niet als vrijwilliger bij de sportvereniging. Dus het heeft een grote impact op de samenleving. Wat kan er tegen gedaan worden? Nou, ik denk wat belangrijk is en wat ook in het manifest staat van de samenwerkende gezondheidsfondsen, er ligt een deel bij de overheid om echt stringenter gezondheidsbeleid te voeren. In de grondwet staat dat de overheid maatregelen treft om de volksgezondheid te beschermen. Maar dat hebben we eigenlijk helemaal niet zo uitgewerkt. Dus daar waar we bijvoorbeeld begrotingsdoelen hebben om de begroting te beschermen, hebben we geen gezondheidsdoelen om de gezondheid te beschermen. Dus een stuk ligt bij de overheid. Maar er ligt ook een belangrijk deel bij het bedrijfsleven, wat dus anders gereguleerd moet worden, dat je eigenlijk wil dat structureel ziekmakende producten, dat die in ieder geval niet aangeprezen worden, maar dat eigenlijk ook die maatschappelijke kosten die er zitten in het aanbieden van die producten, dat die ook meegenomen worden in de prijs, zodat je niet die overconsumptie hebt van ongezonde producten. Ja. Is het moeilijk ook niet dat wij mensen ook al die zaken eigenlijk gewoon lekker vinden? We houden van dat zakje chips. We vinden het lekkerder om op de bank te zitten dan te gaan sporten. We vinden dat die alcohol lekker. Ja, en het mooie is dat we ook even moeten nadenken, waarom vinden we dat eigenlijk lekker? Er is binnen de voedingsmiddelenindustrie zijn er hele slimme koppen bezig om zogenaamde hoogsmakelijke producten te ontwikkelen die bijna verslavend zijn. Dus wij denken dat we die producten uit onszelf lekker vinden, maar die producten zijn zo gemaakt dat wij ze lekker vinden. Dat wij ze, dat we er een soort craving voor hebben, wat de Amerikanen en de Engelsen zeggen. En dat lijkt dan uit onszelf te komen. Dus heel bewust worden die producten ontwikkeld, zodat we er een soort verslavend gevoel aan krijgen. En sommige zijn natuurlijk verslavend, zoals alcohol en tabak. Maar andere producten, ook sociale media, worden zo ontworpen dat we er ook de hele tijd naar hunkeren. En daar zit ook een element in dat we soms het gevoel hebben van ja, er wordt alleen maar aan onze behoeften voldaan, Maar daar waar de markt aan onze behoeften voldoet, creëert hij ook constant die behoefte. En die behoefte die gecreëerd wordt, is voor ongezonde producten. En daar moeten we kijken hoe we dat beter kunnen inperken. En vandaar dus dit manifest. Vanmiddag wordt het overhandigd aan de demissionair minister Pia Dijkstra. Dank u wel, Jochen Mirauw, hoogleraar gezondheidseconomie. En gezonder gaan leven is dus belangrijk, horen we net. In het Friese dorp Bakkeveen inspireert huisarts Jon Brouwers mensen om het roer om te gooien. Ze wil dat Bakkeveen het gezondste dorp van Nederland wordt. Huisarts Jon Brouwers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat herkent u van die gezondheidsramp waar we de hoogleraar net over hoorden? Wat herkent u daarvan in uw praktijk? Nou, eigenlijk alles wel. Eigenlijk is dat ook mijn reden geweest om eigenlijk het roer in Bakkeveen te gaan omgooien. He, wat ik zag is dat we met elkaar dikker worden. He, we leven in een omgeving die ons eigenlijk niet stimuleert om te bewegen, maar wel stimuleert om veel te eten. En ik zag alle gevolgen daarvan op mijn spreekuur. Dus mensen inderdaad met chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. Ook bepaalde type kanker, maar ook inderdaad somberheidsklachten. En ja, ik dacht, ik moet hier iets mee gaan doen. En ik kwam eigenlijk in aanraking met Blue Zones. En dat is al in 2016 geweest. En toen dacht ik, volgens mij is dit de oplossing. Is eigenlijk een nieuwe Blue Zone creëren. Wat zijn die Blue Zones? Blue Zones zijn gebieden op de wereld waar mensen eigenlijk in redelijk goede gezondheid tot op hoge leeftijd blijven participeren in de gemeenschap. En je ziet dus in die plaatsen gebieden dat er veel mensen gemiddeld wel 90 of zelfs 100 jaar worden. En ze blijven dus eigenlijk actief. En ze hebben ontdekt dat dat met 9 factoren te maken heeft die je eigenlijk terug ziet komen in al die gebieden. En een aantal van die 9 zijn bijvoorbeeld op een natuurlijke manier bewegen. We zitten natuurlijk echt in een obesogene omgeving, noem ik dat. Een dikmakende omgeving. We zitten gemiddeld 8,5 uur per dag. Nou, eigenlijk zijn we daar niet voor gemaakt. We zijn echt gemaakt om continu in beweging te zijn. Je eten plukken en zoeken, als het ware. Maar dat doen we natuurlijk niet meer. Nee. Alles komt op ons af. En wat je daar in die gemeenschap ook ziet, is dat mensen leven met gelijkgestemden. Vriendengroepen het met elkaar doen. En dat is eigenlijk wat we ook nastreven in Bakkeveen. Het gemeenschapsgevoel staat echt bovenaan. Het samen tot verandering komen. En dagelijks opstaan met een doel. Dat is ook een van die factoren. Dus wat we eigenlijk doen is inzetten op levensgeluk. En je ziet als je daarmee aan de slag gaat, dat het makkelijker wordt ook om gezondere keuzes in je leven te maken. Wat gebeurt er concreet dan in het dorp? Nou, wat we aan het doen zijn is eigenlijk met elkaar het hele dorp tot tuin maken. Dus we zijn nu ook bezig om te kijken van kunnen we niet een voedselbos aanleggen. Dus zodat mensen een soort route door het dorp kunnen maken en hun eigen ontbijt bijvoorbeeld plukken. We zijn met elkaar allerlei activiteiten aan het organiseren, zodat we meer op een natuurlijke manier, en Bakkeveen ligt heel mooi in de bossen, maar daar kunnen bewegen met elkaar. Er zijn ook allerlei beweeggroepen al ontstaan, maar ook groepen die met elkaar eten. We hebben bijvoorbeeld voor corona was dat dan de Heerlijke Etengroep gehad, waarin 3 mensen die elkaar kenden, 3 mensen uit het dorp uitnodigden die elkaar nog niet kenden en samen een gezonde maaltijd gingen maken. Nou, en dat zorgt voor enorme verbinding in het dorp. Daarnaast hebben we een leefstijl- en sportgroep op dit moment. En we doen dat dus niet in de praktijk en dat doe ik heel bewust. Want ik kan heel goed als huisarts vertellen over gezondheid en welke stappen mensen kunnen zetten. Maar het doen is echt een tweede. En we hebben gezien, als je dat buiten de spreekkamer doet en in de huiskamer van de mensen, dat ze veel meer geneigd zijn tot gedragsverandering, omdat ze elkaar daarin stimuleren. Dus ze zitten in een groepje van 8, komen wekelijks samen en krijgen dan wekelijks een les online over gezondere dus bijvoorbeeld over bewegen, over voeding, maar ook over alcoholgebruik, tabaksgebruik, dat soort zaken en slaap. En samen stimuleren ze elkaar dus naar een gezondere manier van leven. Maar door ook juist die verbinding dus te vergroten. En je ziet gewoon dat het een soort golfbeweging door het dorp is. En omdat we al zoveel jaren bezig zijn, zien we inmiddels ook resultaten hiervan. Kortom, dus Bakkeveen, daadwerkelijk. Bakkeveen is goed bezig. Absoluut. Dank u wel. Huisarts Jon Brouwers in Bakkeveen. Het NOS Radio 1 Journaal. 6:15. En met het oog op morgen vertelde internationale veiligheidsexpert Peter Weininga over de Oekraïne-top van de VN in Zwitserland. Landen waren daar om te praten over vrede voor Oekraïne. In de slotverklaring werden slechts kleine stapjes gezet, zegt Weininga. Beide leiders zullen ongetwijfeld een plan B in hun achterhoofd hebben. En wij weten niet wat dat plan B is. En in het plan B kan het best zo zijn dat daar stapjes worden gezet naar elkaar toe. De vraag is alleen, hoe ver zijn ze bereid te gaan? Nou, en dat zou eventueel bij een volgende conferentie dan nog eens moeten worden uitgezocht. Maar de kleine stapjes zijn wel hoopvol. Ik denk dat ik enigszins hoopvol ben, maar heel voorzichtig hoor, want er is niks zeker. Hè. Er was sprake van dat Saudi-Arabië eventueel een tweede conferentie zou willen organiseren. Maar Saudi-Arabië heeft gezegd dat Oekraïne wel de nodige moeilijke concessies moet doen. Ja, welke concessies zijn dat dan? Het is maar de vraag of dat in Saudi-Arabië gaat gebeuren. Maar niettemin, het lijkt wel een beetje beweging in te zitten. In Argos Medialogica ging het over de ophef vorig jaar. Toen bekend werd dat de NSDAP-lidmaatschapskaart van prins Bernhard in zijn eigen archief was teruggevonden door historicus Flip Maarschalk-Weert. Ik vond het wel een opmerkelijke vondst. En het drong pas wat later tot mij door, toen ik dit beschreven had, dat ik dacht, maar die prins heeft altijd geroepen, ik ben nooit lid geweest. Hij heeft zelfs één keer gezegd, ik heb nooit een lidmaatschapkaart gehad. Nou, hij leek mij aan alle kanten authentiek te zijn. Toch was het eigenlijk al bekend, omdat in de jaren 90 de contributiekaart van prins Bernhard al was gevonden. Publicaties daarvan zorgden amper voor ophef. Volgens Dick van der Meulen, de biograaf van Bernhard, komt het doordat de tijd is veranderd. Het valt mij vooral op, zeker als je op het nazi-verleden van Bernhard kijkt, dat de generatie die er direct mee te maken had, dus zijn leeftijdsgenoten, die hadden daar eigenlijk geen moeite mee. Die zagen Bernhard gewoon als het gezicht van de vrijheid. Die zagen in Bernhard de man die een Duitser was, maar die partij had gekozen tegen Nazi-Duitsland. En ik denk dat dat een aanzienlijke verklaring is voor de compleet andere receptie die wij dus nu ondervinden. Dijkstra en Evenblij ter plekke waren in Harderwijk. Visserij speelde vroeger een belangrijke rol in de stad. Bijna de helft van de bevolking was werkzaam in de vissector. En dat vissen deden ze met een botter. En dat vaartuig was nodig op de ruige Zuiderzee, zo zei Dennis van Oeveren, voorzitter van de Stichting Bottersmuseum. Dat is zeker een ruige zee en dat was natuurlijk een heel gevaarlijk beroep. En tegelijkertijd is dat wel de inkomsten geweest, zo'n beetje van half Harderwijk. Want niet alleen de botter, maar natuurlijk het maken, het onderhouden, het maken van de zeilen, het visserij, het boeten en het verwerken van de vis, dat hoort er allemaal bij. Een groep vrijwilligers wil het erfgoed van botters levend houden. Het is een stukje erfgoed wat Nederlands is en Hollands. En de botter is in feite het meest wijdverbreide schip wat in de Zuiderzee heeft gevaren. Dus alle steden langs die hebben gelegen aan de Zuiderzee hadden een botter. En Harderwijk was daar een van de grote steden van. En daar zie je dus dat een stukje geschiedenis is waarvan ik zeg, dat moet je niet laten vergaan. En dat was gisteravond op radio en tv. Set bills on my mindset, I can't deny it. Getting higher than my income, income's breadcrumbs. I've been trying to survive. The glow that the sun gets right around sunset helps me realize this is just a journey. Drop your worries, you are gonna turn out fine. Oh, you turn out fine. Oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, to remember sometimes. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your your hair down. Got my hands in my pockets, kicking these rocks. It's kinda hard to watch this life go by. I'm buying into skeptics, skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, thoughts get tangled. I start to compromise my life and my purpose. Is it all worth it? Am I gonna turn out fine? Oh, it turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, know it's hard to remember sometimes. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down. Andy Grammer, keep your head up. Pesticiden zijn volgens Trouw lang en ver van akkers terug te vinden. Trouw las een onderzoek naar bestrijdingsmiddelen van Meten is Weten. Dat is een burgerinitiatief dat onderzoek doet naar bestrijdingsmiddelen. De gifstoffen verspreiden zich volgens de onderzoekers lang en ver via de lucht. In luchtfilters en op bladeren van bijvoorbeeld eikenbomen werden tientallen verschillende stoffen gevonden. Niet alleen vlakbij een akker, maar soms ook op meer dan 2 kilometer afstand. En de pesticiden werden het hele jaar doorgevonden. Niet alleen op de momenten dat ze veel zijn gebruikt. De huisregels bij Albert Heijn worden strenger. Volgens het AD heeft de supermarktketen te maken met toenemende agressie, geweld en overlast. En dus worden er zaken aangescherpt. Jaarlijks komen er bij het hoofdkantoor van de supermarktketen meer dan 1000 meldingen binnen van uitgescholden, bespuugd of geslagen personeel. Voor collega's zijn dagelijkse verwensingen bijna normaal geworden, zegt directeur winkels en logistiek Sonja Boelhouwer tegen het AD. En dus komen er een paar regels bij op het bordje met huisregels bij de ingang van de Albert Heijn. Behandel onze collega's met respect en hier mag niet worden gefilmd. Funda gaat toch niet de hypotheekmarkt op, meldt het FD. De woningwebsite heeft de ontwikkeling van een eigen hypotheekproduct stopgezet. Naar eigen zeggen omdat de beoogde uitkomsten uitbleven. De toetreding van Funda tot de hypotheekmarkt veroorzaakte de afgelopen jaren grote onrust onder aandeelhouders. Volgens het bedrijf hield de groot aandeelhouder, makelaarsvereniging NVM, de Funda-hypotheek tegen. En de toenmalig directeur van Funda vertrok ook vanwege het conflict over die hypotheken. En voor op veel kranten ook uitgebreid aandacht voor de held van Oranje, Wout Weghorst. Hoewel de Nederlandse voetbalploeg gisteren volgens NRC hard moest werken in het eerste EK-duel tegen Polen, werd het toch 2-1. Dankzij Wout Weghorst met zijn tweede doelpunt bevrijdt hij Oranje en het legioen, schrijft het AD. Ik zag trouwens op de site van het AD dat er ook meteen weer een link met 1988 werd gemaakt. Toen de 2-1 werd gemaakt in de halve finale door Van Basten in hetzelfde Volkspark. Ja. Herbeleving van 1988. Het valt nog een beetje vroeg, maar het Volksparkstadion is van ons, zei even te Napel toen. Ja, maar om dat nou meteen bij de eerste wedstrijd al als een herbeleving van 88 te ervaren. Ja, maar dat komt door de plek. Enthousiasme, zullen we zeggen. Oranje is volgens de voorstand behoed van een valse start op het EK. Dankzij het doelpunt van Wout Weghorst dus. Kortom, Weghorst heeft volgens de Telegraaf ten eerste weer de titel Held van Oranje verdiend. De Hondurese president Xiomara Castro die kondigt de bouw aan van een gigagevangenis. Daarin zou ruimte zijn voor 20.000 gevangenen. De autoriteiten willen zo door georganiseerde misdaad in het land beteugelen. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, waar heeft Honduras allemaal mee te maken? Nou, Honduras kampt al jarenlang met bendegeweld. Het land heeft sinds eind 2022 de noodtoestand afgekondigd en is inmiddels het meest gewelddadige land in Midden-Amerika. De macht van de georganiseerde misdaad in Honduras is echt een groot probleem. Ja, en de regering die wil nu echt steeds extremere maatregelen nemen om dat geweld aan te pakken. En ja, dus een megagevangenis, een keiharde aanpak van de grootste drugscriminelen. Ja, die moeten die geweldsproblemen iets gaan indammen. En ook daarnaast de overvolle gevangenissen in Honduras enigszins verlichten. Want hoe is het daar in die gevangenissen nu dan? Nou, in totaal zijn er in Honduras 25 gevangenissen met plek voor zo'n 13.000 gevangenen. Maar door het toenemende geweld zijn er ook veel meer arrestaties geweest de afgelopen jaren. En zijn er nu bijna 20.000 gevangenen. Dus er zijn overvolle gevangenissen waar de bendes eigenlijk net zoals op de straten de macht hebben. En regelmatig komen ook gevangenen in opstand. Vorig jaar zijn er nog bij zo'n opstand in een vrouwengevangenis 41 mensen om het leven gekomen. Dus omdat de regering nu massaal bendeleden van straat wil halen, moet er een nieuwe megagevangenis komen om al die nieuwe gedetineerden op te vangen. Maar dan kun je ook die bestaande gevangenissen uitbreiden of meer gevangenissen maken. Waarom zo'n heel, heel grote gevangenis? Nou, dat is een, eigenlijk een beetje het model wat de buren van Honduras in El Salvador ook hebben gedaan. Dat is de president Nayib Bukele. Die heeft daar een niets ontziende aanpak van bendes laten zien. Heeft straten leeggeveegd en alle gevangenen in een megagevangenis gestopt, waar plek is voor 40.000 gedetineerden. En daardoor is het bendegeweld in zijn land afgenomen. Er is wel veel bewijs van mensenrechten schendingen. Maar goed, dat is wel het voorbeeld geworden van eigenlijk alle leiders in Latijns-Amerika die de georganiseerde misdaad met harde hand willen aanpakken. En dat doet Honduras nu dus ook. In de praktijk blijkt het voor de straat dan dus wel te werken? Ja, dat is het grote dilemma. Het werkt in principe wel. Kijk, als je kijkt naar El Salvador, daar zijn inderdaad bijvoorbeeld de moordcijfers enorm omlaag gegaan. Mensen uit El Salvador zeggen ook van ja, wij voelen ons veiliger. Maar er zijn ook gewoon heel veel rapporten van mensenrechtenorganisaties die laten zien dat vrijwel iedereen zonder een proces van straat wordt gehaald, in zo'n gevangenis wordt gestopt, waar ook van alles gebeurt. Dus goed, dat is het dilemma. Ja, je kan keihard aanpakken, maar daar worden dus ook onschuldige mensen slachtoffer van. Is dit de enige maatregel die de president nu neemt om die georganiseerde misdaad aan te pakken, of gaat hij meer doen? Zij heeft meer maatregelen aangekondigd. Bendeleiders in Honduras die moeten als terrorist bestempeld worden. Want dan kunnen ze langer vastgehouden worden voor hun veroordeling. Er moeten massaprocessen komen, dus collectieve rechtszaken om zoveel mensen tegelijk te kunnen berechten en dus in zo'n gevangenis te kunnen stoppen. En ook het leger moet een grotere rol krijgen. En de regering is er al langer mee bezig. Ze hebben eerder een strafkolonie op een eiland honderden kilometers voor de kust laten bouwen. Ja, en nu gaan ze dus alleen maar verder. En nogmaals, er is wel kritiek op die aanpak van mensenrechtengroeperingen. Maar deze regering die zegt dat ze geen andere opties hebben. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Het is 6:53. Engeland won gisteravond van Servië op het EK met 1-0. Dat doelpunt kwam van Jude Bellingham. 20 jaar pas, maar de hoop van de Engelsen is op hem gevestigd. Zijn lijflied is ook heel Engels. En als er iets is dat Britse voetbalfans kunnen, is het dat. Zingen. En dus rollen de Beatles van de tribunes. Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Time you feel the pain, hey Jude, refrain. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Met het oplopen van geopolitieke spanningen spelen kernwapens weer een belangrijkere rol. Daarvoor waarschuwt het internationale vredesonderzoekinstituut CIPRI in een rapport. Sinds de Koude Oorlog is die rol niet zo prominent geweest als nu, volgens de onderzoekers. Uit onderzoek van het loket Kansspel blijkt dat 6 op de 10 jongeren deze zomer gaan gokken op sportwedstrijden. Vooral jonge mannen zeggen dat te gaan doen. Veel jongeren willen wedden op EK-voetbalwedstrijden. Jongvolwassenen gokken het meest online en ze kiezen vaak voor sportweddenschappen, bleek al eerder uit onderzoek. Een aardverschuiving in het midden van Ecuador heeft aan tenminste 6 mensen het leven gekost. 30 mensen worden nog vermist. De verschuiving ontstond door heel veel regen de afgelopen dagen. Een modderstroom trof meerdere huizen en voertuigen. 9 mensen in Ecuador raakten gewond. En in het drinkwater in Goor in Overijssel is een verontreiniging met enterokokken gevonden. Daarom krijgen inwoners het advies om het water voor consumptie 3 minuten te koken. Door het drinken van verontreinigd water kunnen buikklachten ontstaan. Het weer in de loop van de ochtend in het oosten en zuidoosten buien. Tussendoor wel wat zon. In de rest van het land is het droog en zonnig. En bij een matige zuidwestenwind wordt het vandaag een graad of 20. Verkeersinformatie Robert Vriezer. Vertraging voor het verkeer in Noord-Holland. Op de A7 wordt aan de weg gewerkt vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend Zuid nu 5 kilometer file met 20 minuten vertraging, doordat de rechte rijstrook dicht is. Veel mensen nemen de alternatieve route over de N247. Maar vanuit Hoorn naar Amsterdam kom je ook in 8 kilometer file tussen Edam en Broek in Waterland. Half uur vertraging daar. En de A9 ter hoogte van Alkmaar is in beide richtingen dicht vanochtend. Dat gaat zeker tot 10 uur duren, heeft Rijkswaterstaat laten weten. Een mogelijke alternatieve route is via de A10. Hey ondernemer, heb je al gehoord van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2. Meisjes van de Goede Herder. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. In Frankrijk is de deadline verlopen om je aan te melden als kandidaat voor de parlementsverkiezingen op 30 juni en 7 juli. De huidige president Macron die kondigde de verkiezingen vorige week zondag totaal onverwacht aan, na het slechte resultaat van zijn partij bij Europese verkiezingen. Het betekent voor kandidaten dat ze maar heel korte tijd hebben om een campagne op te zetten. Maar dat houdt ze niet tegen. Afgelopen weekend meldde zich nog een opvallende kandidaat, de oud-president François Hollande. Buitenlandredacteur Ernest Klaassen. Ernest, waarom wil Hollande terugkeren? Ja, dat was inderdaad een flinke verrassing in een week van verrassende gebeurtenissen in Frankrijk. Hollande is intussen 69 en was helemaal uit de politiek. Maar hij noemt de toestand nu extreem ernstig. Ik citeer: vanwege het gevaar van extreem rechts dat nog nooit zo dicht bij de macht is geweest, wil ik me weer aanmelden, einde citaat. En Hollande doet dat niet namens zijn eigen partij, de Socialistische Partij, maar onder de vlag van het Nieuwe Volksfront. Dat is afgelopen week gevormd. En dat is een samenwerkingsverband van alle linkse partijen in Frankrijk, van de communisten tot en met de gematigde sociaal-democraten. En hij stelt zich kandidaat blijkbaar in Corrèze. Hoe gaan die verkiezingen in zijn werk? Ja, maar Hollande is ooit ook burgemeester geweest daar in de Corrèze. In dat kiesdistrict zijn 577 verschillende districten. En in elk district wordt dan uiteindelijk dan een Kamerlid gekozen. En daar hebben zich tot en met gisteren al partijen gemeld. 2 weken de tijd om campagne, te ronden. Zondag 30 juni gaan dan alleen de partijen door, de kandidaten door, die 12 kandidaten door, die 12,5 gekregen. En dan mogen die het dan nog uitvechten in de tweede ronde, een week later op 7 juli. En dat systeem is eigenlijk in het voordeel van de grote partijen. Die komen er meestal wel doorheen. Ja, dus je moet minstens 12,5% hebben. Dan mag je door naar die volgende ronde van 7 juli. Leeft het eigenlijk een beetje, de verkiezingen in Frankrijk? Ja, dat die verkiezingen er komen is ingeslagen als een bom. Dat had echt helemaal niemand verwacht. En vooral aan de linkerzijde zijn ze eigenlijk nogal in paniek geraakt. Omdat ze denken, ja, het wordt nu eigenlijk wel mogelijk misschien dat het Rassemblement National van Marine Le Pen straks een meerderheid haalt in het parlement en straks misschien ook zelfs de premier mag leveren. En daarom zijn ook heel veel mensen gaan demonstreren afgelopen. Nou, de verbinding was al niet helemaal lekker, maar nu lijkt hij er helemaal uit te vliegen. Ja, we gaan eventjes door met het volgende onderwerp. Misschien dat we Ernest dadelijk nog even terug hebben. Een oranjefeest dat barstte los in Hamburg na de winst van het Nederlands elftal op Polen op het EK. Geschat wordt dat er zo'n 40.000 Nederlanders naar de stad waren afgereisd. Correspondent Gimbal Duk ving na de wedstrijd de trotse fans op. Ik zie een hele grote glimlach. Ja, geweldig. Maar jongens, wat was dit spannend, hè? Ongelooflijk, joh. Het was echt oprecht niet te doen in het stadion, hoor. Elke keer als die Polen aan de bal waren, jongen, iedereen zat op het puntje van zijn stoel. En het voelde gewoon niet goed in het stadion. Maar hoe kan het dan? Waren de Polen zoveel sterker dan verwacht? Ja, ik denk dat het de zenuwen zijn, joh. De start van zo'n toernooi, weet je wel. En dan is het gewoon, dan moet je ook soms gewoon geluk hebben. En dan is het zo lekker dat Woutje, onze Wout, dan toch weer die goal maakt. En hier buiten het stadion hangen nog een paar van de 18 miljoen bondscoaches van Nederland die nu hier naar het Volksparkstadion in Hamburg zijn afgereisd. En hoe blij zijn jullie? Superman. Mega blij. We hadden het niet meer verwacht. Kijk, Koeman, rare wissels, Frimpongen niet in, Simons erin. Hij had Frimpongen gelijk al in moeten zetten. 100%. Vink ook. Frimpong moet er sowieso basis staan. Waren de Polen sterker dan gedacht? Ja, maar meer het publiek ook, hoor. Want je zag ook, Polen kwam meer in de wedstrijd door het publiek van Polen. Maar het viel me wel dat de Poolse fans, die waren op een gegeven moment wel in de overhand. Ja, nee, luister, die Poolse fans die waren veel fanatiek als de Nederlanders. Maar dan zie je ook dat Polen meer in hun spel komt. Maar dan is het alweer Nederland met Woutje Weghorst die het er gewoon afmaakt. Ja, en over die speler, Wout Weghorst, die de beslissende goal maakte, daar is iedereen lyrisch over en worden de meeste liedjes over gezongen. Kunnen jullie regelen dat we voor Wout Weghorst een standbeeld oprichten ergens? Hij heeft echt een standbeeld verdiend, hoor, die Wout. Die man, die is zijn gewicht in goud waard. Wout moet een standbeeld. Kunnen jullie dat regelen voor de NOS? Ik ga het regelen natuurlijk. Dankjewel. En ook de Poolse fans zijn opvallend vrolijk. En dat voor een land dat zojuist heeft verloren. La la la la la la. Golazja tu! Golazja tam! Golazja goeja zrobina! Very well, very good, good job, kurwa! Hallo, hallo! Polska! You're still happy? Of course. We are very satisfied. Like, I think next time we will play better. En ook over de Nederlanders hoor ik van de Polen hier eigenlijk alleen maar positieve dingen. We deserve for more, definitely. Yeah, but I think also Holland deserve for the win. En daar verderop een groep van 8 mannen in oranje shirts en met een Ruud Gullit pruik. Maar geen van hen blijkt een Nederlander. Can you explain? We love Frank Rijkaard. He's one of our favorite players. Yeah, that's why we're wearing Van Basten shirts. Yeah. There's a couple of Liverpool fans, so Van Dijk, Cody Gakpo. De groep Britten uit Liverpool juichte hard voor Oranje en ze probeerden ook mee te zingen met de Oranje liedjes. Oh, any Hoopalan, Hoopalan. That's all we know. That's it. What are some of the good ones? Could you tell me? Hoop Holland, hoop. Hoopalan, hoop. La padum di da do da padum. En nu op naar de volgende wedstrijd. Vrijdag in Leipzig tegen Frankrijk, een titelfavoriet. Maar desondanks zijn de meeste Oranje fans gewoon positief over de kansen van Oranje. En Frankrijk? Ah. Waar komen die vandaan? Waar? Ah, je hebt toch vorig jaar ook niks gepresteerd? 2 jaar geleden ook, 3 jaar geleden intussen. We hebben ook niks gepresteerd. Kom maar goed. La, la, la, la. la la la la la la la la la. En ook in de Oranjestraat in Breda zijn ze blij met de winst op Polen, want ze hebben kosten nog moeite gespaard om het toernooi in een soort totale oranje roes door te brengen. En diep in hun hart hopen ze als klap op de vuurpijl op een bezoek van de koning. Verslaggever Jeroen de Jager beleefde de wedstrijd met de bewoners van de Oranjestraat. Het is eigenlijk onbeschrijfelijk wat je hier ziet in wat heette oorspronkelijk de Ahornstraat, maar nu de Oranjestraat. Je hoort de vlaggetjes wapperen die boven de straat hangen. Niet alleen vlaggetjes, er hangen ook voetballen, er hangen oranje lampions. Dan vervolgens alle huizen die op de eerste bouwlaag zijn ingepakt in oranje bouwzeil. Echt alles hier staat in het teken van oranje. Vrijwilligers die hier aan meegewerkt hebben, kunnen die even naar voren komen voor een groepsfoto. Christian de Leij, u woont hier in de Ahornstraat? Ja, ik woon hier in de Grote Gangmaker. Hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest? Nou, we zijn hier nu 3 maanden mee bezig. Om 3 maanden? Ja, om alles zo te krijgen zoals dat nu is. En het is nu niet meer de Ahornstraat, maar de Oranjestraat? Het is de Oranjestraat van Breda. En van Nederland misschien wel? En hopelijk van Nederland. Maar ik vind sowieso de samenhorigheid, de mensen weer bij elkaar brengen. En vooral in deze tijd, omdat het een hele moeilijke tijd is, vind ik wel heel belangrijk. Moeilijke tijd ook hiervoor in de buurt? Ja, sowieso. Op wat voor manier? Ja, financieel, de mensen onder elkaar. Het zijn de hele kleine dingen, oneenigheid. Dit is een wijk waar mensen het niet breed hebben. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dit helpt dan enorm om weer even los te zijn van je zorgen? Ja, eventjes de gedachten op iets anders, op iets leuks brengen. Hey, en stel nou dat Nederland er na de poolfase uit ligt. Dan blijft het hier gewoon oranje en we gaan gewoon de andere wedstrijden kijken. En hopen we natuurlijk dat België wint. Want dan schakel je gewoon over. Ja, ja, dan gaan we gewoon voor België. Lieve mensen, ik kom dadelijk met een mooie potje rond. Wees keurig alsjeblieft. Dat is voor de oude straat Oranjestraat. We nog meer kunnen doen. Dus wees keurig, geef vrouwen keurig. Het mag dan de samenhorigheid hier in de straat vergroten, maar niet iedereen is er blij mee. Je moet er aan meedoen, daar komt het eigenlijk wel op neer. Vertelt deze man, die staat in zijn deuropening, ook zijn huis is met oranje bouwzeil beplakt. Er zitten wel gaten in de muur, die zijn daar geboord. Hij moest eraan geloven. Ja, je moet meedoen, ja. Dat klopt. Dat zal hij me niet horen zeggen. Ja, je moet meedoen. Het is gewoon, ze beginnen eraan en ja. En dat wordt ook gedaan. En wordt het wel netjes weer afgewerkt? Want die gaatjes zitten wel in de stenen ook. Dat hoop ik. Ja. Ja, dat hoop ik. Ik kan dat niet. Dat hoop ik. Ik hoop dat ze straks allemaal netjes afhalen. Voor de rest zal ik maar benieuwen. En dan gaan de oranje fakkels aan. Veel rook. Het kan allemaal hier in de Oranjestraat. Jamie Weiger, de andere grote gangmaker, mag ik dat zeggen? Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. Dus, is er een andere straat in Nederland waar het zo los is gegaan? De Marktweg in Den Haag, hè? Dat zijn de 2 straten in Nederland. Ja, dat klopt. Nou is bij de Marktweg eerder ooit de koning langs gegaan, omdat hij het leuk vond. Ja. Verwachten jullie de koning hier ook? Zou mooi zijn. Hij is hier nog nooit in Tarnsje geweest. En Breda natuurlijk wel. Maar daar zou hij de bewoners in Tarnsje zich echt blij mee maken, denk ik. Ja, kan ja. Ja. Hij is de gevierde man. Wout Weghorst. Ja, het feest is begonnen. Gaat laat worden, andere wedstrijden ook kijken hier vanavond. Ja, ja. Zeker te weten. Ja. De tv blijft gewoon aan, dus we gaan de andere wedstrijden ook gewoon kijken. We gaan gewoon door met feesten. Ja, vooral nu, 2-1. Dat is gewoon geweldig. Dankjewel. De wedstrijd van gisteren in de Oranjestraat in Breda. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In de provincie Groningen wordt het vaakst ingebroken, meldt RTV Noord. De provincie is koploper in de inbraakcijfers van de politie. RTV Noord en de andere regionale omroepen analyseren gezamenlijk de inbraakcijfers van juni vorig jaar tot en met mei dit jaar. Groningen telde 113 inbraken op 100.000 inwoners, relatief meer dan in de grotere provincies Noord-Holland en Brabant. De minste inbraken waren er in Overijssel en Zeeland, 70 keer op de 100.000 inwoners. Nog wel 1 lichtpuntje voor het noorden. Op de Waddeneilanden is in de onderzochte periode geen enkele inbraak gemeld. Een BBB-senator heeft volgens NRC in de Eerste Kamer tientallen vragen van een lobbygroep gesteld. BBB Eerste Kamerlid Erik Kemperman stelde in de Senaat tientallen kritische vragen over de wet betaalbare huur van minister De Jonge. Maar die vragen bedacht hij niet zelf, ontdekte NRC. Kemperman nam ze over van Vastgoedbelang, de vereniging van particuliere verhuurders. Het gebeurt wel vaker dat politici zich laten informeren door lobbygroepen. Maar meestal worden de vragen volgens NRC niet zo letterlijk en traceerbaar overgenomen. Het BBB-Kamerlid zelf vindt het geen probleem. Kemperman zegt, ik zit misschien wat apolitiek in de wedstrijd. Vanochtend worden de laatste auto's bevrijd die vaststaan op een parkeerveld bij de veerterminal van Harlingen. Het terrein is door regen veranderd in een grote blubberpoel en dus moesten er trekkers aan te pas komen om honderden auto's uit de modder te halen. Deze man lukte het met behulp van anderen om zijn auto los te trekken, vertelt hij aan Omroep Friesland. Iedereen was aan het wachten op die vorkheftruck, maar die kwam niet. Dus toen waren er een hele flinke mevrouw en meneer en die zei van nou, we gaan duwen. Dus er ontstond er een modderteam van ongeveer 12 mensen, jong en oud door elkaar, en die hebben er 15 auto's uitgeduwd. Waaronder de mijne als een van de laatste, maar nu sta ik met schone kleren aan. Maar je had me niet moeten zien toen ik net uit de modder kwam. Toen was het vandaag tot daar modder. Ja, er waren ook mooie plaatjes te zien, ook op onze eigen site nws.nl... van auto's die waarschijnlijk een andere kleur hadden dan de bruin die ze op de foto waren geworden inmiddels. En het parkeerterrein daar in Harlingen wordt gebruikt als het druk is op de eilanden. Deze week was dat vanwege het Oerolfestival op de Schedding. Er waren dus al wat Oerolgangers die wat later thuis zijn gekomen dan gehoopt gisteren. En waarschijnlijk vandaag naar de Wasstraat mogen. Want het gaat ook nog niet eens echt regenen. Heb je het een keer regen nodig? Blijft het droog. Ook zo sneu. En veel booteigenaren die lozen hun toiletwater in grachten en meren. Daarover schrijft de Telegraaf vanochtend. Officieel mag dat niet. Er staat een boete van €500 op. De krant vroeg aan booteigenaren waarom ze hun drollen overboord gooien. Nou, wat blijkt, er wordt nauwelijks op gehandhaafd. Lozen is natuurlijk makkelijker dan netjes afvoeren via een vuilwaterpomp in de haven. Een verhuurder van motorjachten zegt dat hij de regels onzinnig vindt. Ze kunnen me niets maken als ze de drol niet zien drijven. En goedemorgen. Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Nou, in de regio Noord-Holland zie ik het lijk al drijven. Want er is op verschillende plaatsen wat aan de hand. Op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad werkzaamheden bij Purmerend Zuid. Die leveren nu al ruim 25 minuten vertraging op. Want de rechterrijstrook is dicht bij Purmerend Zuid. En de A9 die is in beide richtingen dicht. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is de hoogte van Amstelveen. Ook dat is voor werkzaamheden. En die weg die blijft in beide richtingen de hele ochtendspits dicht. Nog tot 10 uur. Mogelijke alternatieve route is de A10. Ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Er wordt inmiddels langzaam gereden over 3 kilometer tussen Steenbergen en Hogerheide. Dik 20 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Shades van Blauwton. We hadden het even na 6:30 met buitenlandredacteur Ernest Klaassen over de parlementsverkiezingen in Frankrijk, maar die verbinding werd verbroken. Ernest, we hadden het over de opvallende kandidaat die zich heeft gemeld, oud-president Hollande. Hij doet mee namens Verenigd Links, want Links maakt zich zorgen over de sterkte van Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen. En we waren gebleven bij de vraag of die verkiezingen eigenlijk een beetje leven in Frankrijk. Zeker bij Links leven ze wel. Heel veel mensen maken zich daar zorgen. Er zijn dus ook heel veel mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen Rassemblement National dit weekend. Volgens de politie waren dat zo'n 250.000 mensen. En zelfs bij het Franse elftal, dat nu in Duitsland voor het EK zit, daar leeft het ook. Veel spelers riepen op om te gaan stemmen, maar er waren er een paar die zich wat meer uitspraken. Thuram die zei, we moeten strijden zodat het Rassemblement National niet wint. En de aanvoerder van het elftal, Mbappé, die sloot zich daarbij aan. En hij zei, de extremisten staan aan de poort van de macht in Frankrijk. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. En j'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7. Ja, zeg, we zien dat extremisten aan de deur kloppen. Dit is een kans om de toekomst van ons land te beslissen, zegt Mbappé. Ik roep jongeren dan ook op om te gaan stemmen. En ik hoop dat we straks nog trots kunnen zijn om dit tenue te dragen na de verkiezingen. Ernst, Mbappé en dus ook Thuram verwoorden dus de zorgen die onder een deel van de bevolking leven over de partij van Marine Le Pen. Staat haar partij er ook daadwerkelijk goed voor in de peilingen? Ja, zij staan er zeker goed voor, omdat ze 2 weken geleden bij de Europese verkiezingen 30% van de stemmen wonnen. Dus bij het Rassemblement National zijn ze echt in de winning mood. Ze stonden ook te juichen toen de president Macron de verkiezingen aankondigde. Alleen is het erg lastig om opiniepeilingen te houden bij deze verkiezingen, omdat die dus in 577 verschillende kiesdistricten worden gehouden, is in elk district de situatie net weer wat anders. En daardoor is het lastig om met een opiniepeiling een nationaal beeld te krijgen. Je weet niet precies hoe het gaat uitvallen. Nee, dat is heel lastig te zeggen. Dus het is wel zo dat Rassemblement Nationaal, net als Links, ook een paar rechterpartijen heeft gebundeld. Al ging dat wat minder soepel en is daar hier en daar weer ruzie uitgebroken. Maar kortom, eigenlijk weten we over 2 weken wat meer als de eerste ronde is geweest. Dan weten we welke partijen doorgaan naar de laatste ronde op 7 juli. En dan zullen we weten of het Rassemblement National daadwerkelijk de meerderheid zal krijgen in het parlement en ook de premier zou kunnen leveren. Ernest, dankjewel. Buitenlandredacteur Ernest Klaassen. Het is 6:06. Het spoor in en rond Leeuwarden wordt de komende weken uitgebreid onder handen genomen. De werkzaamheden zijn een paar weken geleden al begonnen, maar nu worden ze echt merkbaar voor de reizigers. Rick Valk, bouwmanager bij ProRail, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan de reizigers merken? Nou, de reizigers gaan merken dat ze in bussen vervoerd gaan worden. Wij gaan aan het werk en we zijn al aan het werk. We zijn al sinds 1 juni gestart. Maar vanaf nu gaan de reizigers het merken. Er zullen geen treinen rijden tussen Akkrum en Leeuwarden. Er zullen geen treinen rijden tussen Leeuwarden en Stavoren en Leeuwarden Harlingenhaven. Wat gaat er allemaal gebeuren dat dit nodig is? Nou, er gaat het hele emplacement, dat zijn alle sporen bij het station, die worden veranderd, vernieuwd. En er worden sporen weggehaald, er worden nieuwe wissels neergelegd. Dus het is een hele grote, omvangrijke klus. Ja, dat klinkt als een enorme klus inderdaad. Waarom is dat nodig? Nou, het is nodig omdat sowieso de levensduur vraagt dat we om de zoveel tijd de sporen moeten vernieuwen. En er zijn ook nieuwe wensen. We gaan een nieuwe servicespoor bouwen. Nieuwe servicesporen, zodat NS de treinen naast het station kan servicen, dus kan schoonmaken. En dat vraagt ook ruimte. En die ruimte hebben we gecreëerd en dat zijn we nu aan het uitvoeren. Want hoe gebeurt dat nu? Ja, dat gebeurt nu op het perron. Dus de servicemedewerkers die gaan op het perron de treinen schoonmaken. Ja, en dat is een ongewenste situatie. Waarom is dat ongewenst eigenlijk? Nou ja, het is meer, je moet je voorstellen dat de treinen water krijgen en schoonmaakartikelen en dat doen we nu op heel veel andere plekken, ook gewoon op aparte perrons. En dat hebben we nu ingericht, of dat zijn we aan het inrichten in Leeuwarden. Want dan kun je het sneller doen of beter doen? ja, sneller en beter en ook minder overlast voor de reizigers. Dus de bestaande sporen bij de perrons die kunnen gewoon gebruikt worden. Werkzaamheden gebeuren dus nu niet in het weekend, de nacht, de vakantie, dat soort periodes. Waarom is daarvoor gekozen? Nou, zo'n grote klus als dit, die kan je gewoon niet in het weekend doen. En dit is een klus binnen ProRail. Dat zijn er meerdere dit jaar. Het is een van de grotere klussen dit jaar. En om überhaupt de mensen aan het werk te krijgen, ook de mensen te krijgen, is dit gewoon overdag nodig. Om mensen te krijgen, want je kunt in de nacht wat minder mensen inzetten? Nou, er zijn, net zoals in andere branches, ook binnen het spoor, ook niet altijd genoeg medewerkers. En door de werkzaamheden op deze manier te plannen, is het mogelijk. En kunnen de medewerkers ook weer naar volgende klussen binnen het spoor in Nederland. Ja, want omdat de werktijden wat beter zijn wat dat betreft, gewoon overdag. Nou ja, en door de week heen. Wij werken gewoon 24 uur per dag, hoor, voor alle duidelijkheid. Oké, u werkt gewoon echt 24 uur per dag door aan deze klus. Ja, het is niet zo dat we alleen overdag werken. Dus het gaat 24 uur per dag vanaf 1 juni tot en met 10 juli. Want dan rijden de treinen weer. Dus binnen die periode wordt 24 uur per dag gewerkt. Kortom, u gaat heel hard aan de slag om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. En daarom is het nu even nodig om het helemaal af te sluiten. Zeker weten. Hartelijk dank, Rick Valk, bouwmanager bij ProRail. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. André fietst al jaren elke dag naar zijn werk. Inmiddels volledig op de automatische piloot. Maar het verkeer verandert. Dus, als je bewust fietst, zie je meer in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het. De pen is machtiger dan het zwaard. Morgenavond in het Uur van de Wolf, de Egyptische cartooniste Doa El Adel. Met haar messcherpe tekeningen strijdt ze voor vrijheid van expressie. Morgenavond de documentaire Getekend Verzet. 10:50, NTR. NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. 6 op de 10 jongeren zetten deze zomer mogelijk geld in op sportwedstrijden. Een overzicht van het nieuws. Wouter Waldmoet. 62% van de ondervraagde jongeren zegt waarschijnlijk of misschien te gaan gokken de komende tijd. Het gaat vooral om jonge mannen, blijkt uit een onderzoek van Loket Kansspel. Dat is het steunpunt van de overheid voor mensen met gokproblemen. Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit bleek eerder al dat jongvolwassenen het meest online gokken en dat ze relatief vaak kiezen voor sportweddenschappen. Kernwapens hebben een prominentere rol gekregen nu de geopolitieke verhoudingen verslechteren. Daarvoor waarschuwt het internationale vredesonderzoeksinstituut CIPRI. Dat instituut roept de grote kernmachten op een stap terug te doen en na te denken. De spanningen rond de oorlogen in Oekraïne en Gaza hebben de nucleaire diplomatie verzwakt, staat er in het jaarrapport. Tegelijkertijd blijft het aantal operationele kernkoppen groeien. Naar schatting zijn er wereldwijd ruim 12.000 kernwapens. Rusland en de VS bezitten samen bijna 90% daarvan. Bij controles van het drinkwater in Goor in Overijssel is een verontreiniging met enterokokken aangetroffen, meldt het waterbedrijf Vitens. Inwoners krijgen het advies om het drinkwater eerst 3 minuten te koken. Mensen met een verminderde weerstand kunnen anders buikklachten krijgen. De verwachting is dat dit kookadvies in Goor geldt tot en met donderdag. In Harlingen staan nog altijd tientallen auto's vast in de modder op een parkeerterrein bij de veerterminal. Vanochtend worden er opnieuw trekkers ingezet om eigenaren te helpen. Gisteren werd ongeveer 2/3 van alle voertuigen die vastzaten losgetrokken uit de modder. Honderden auto's konden eerder niet voor of achteruit. De modderpoel op het terrein in Harlingen ontstond door heel veel regen de afgelopen dagen, zegt de gemeente. In Ecuador worden 30 mensen vermist na een aardverschuiving in het midden van het land. En zeker 6 mensen kwamen om het leven. Er raakten 9 mensen gewond. De verschuiving was bij een belangrijke autoweg in de plaats Baños. 3 auto's, een bus en 2 huizen werden getroffen door een stroom van modder en puin. De oorzaak is heel veel regen de afgelopen dagen. Meerdere rivieren traden buiten de oevers. En ook op andere plaatsen in Ecuador waren er aardverschuivingen en overstromingen, waardoor wegen en bruggen geblokkeerd raakten of werden vernietigd. De Franse voetballer Mbappé heeft op een persconferentie op het EK jongeren opgeroepen om te gaan stemmen. We weten dat dit een cruciaal moment is in de Franse geschiedenis, zei hij. Volgens Mbappé kan deze generatie het verschil maken. Bij de Europese verkiezingen van vorig weekend kreeg radicaal rechts in Frankrijk veel stemmen. President Macron schreef daarop nieuwe nationale verkiezingen uit. 30 juni en 7 juli mogen de Fransen weer naar de stembus. De EK-wedstrijd tussen Engeland en Servië is gewonnen door Engeland. Het werd 1-0. Voor de wedstrijd brak er in Gelsenkirchen een vechtpartij uit tussen supporters van Servië en Engeland. Ze gooiden met terrasmeubels en glazen naar elkaar. 7 Serviërs zijn opgepakt. Eerder op de avond eindigde de wedstrijd Slovenië-Denemarken in 1-1. 'S Middags won Oranje met 2-1 van Polen. Het weer in de loop van vanochtend in het oosten en zuidoosten buien, wel met tussendoor wat zon. In de rest van het land blijft het droog en zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vandaag zo'n 20 graden. Morgen veel bewolking en regen. In het noordwesten wel wat zon en dan 21 graden. Verkeersinformatie Robert Vriezen. Op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad wordt aan de weg gewerkt. Bij Purmerend Zuid daardoor 5 kilometer file, 20 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A9 aan de zuidkant van Amsterdam en wel in beide richtingen. Vanuit Diemen naar Alkmaar blijft dat zo tot 10 uur vanochtend. De voorspelling is dat de andere kant op de weg rond 1:08 vrijgegeven wordt. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Bad Hoeverdorp wel 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Hogerheide. 5 kilometer file met een half uur vertraging daar. Rechterrijstrook is dicht. Ster. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op 1 accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 6 op de 10 jongeren denken erover om deze zomer geld in te zetten op sportwedstrijden. Vooral het EK voetbal is populair. Dat blijkt uit een representatief onderzoek waarbij jongeren tussen de 18 en de 24 zijn ondervraagd. Marloes Derks van de Kansspelautoriteit, een van de opdrachtgevers van het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar kun je allemaal geld op inzetten bij dat EK? Er kan echt op van alles worden ingezet. Wie scoort de meeste doelpunten? Hoeveel gele kaarten gaan er vallen? Wie wint een wedstrijd? De geëikte dingen. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een weddenschap voor opgezet. En waarom hebben jullie onderzocht hoe dat zit onder jongeren? Omdat jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar een kwetsbare doelgroep zijn. Zij mogen wel gokken, maar wat je ziet is dat hun hersens nog niet volledig ontwikkeld zijn. En dat ze daarom, als ze op die leeftijd beginnen met gokken, op latere leeftijd meer kans lopen op een kansspelverslaving. En uit dat onderzoek komt dan ook naar voren welke jongeren wel in zijn voor zo'n gokje? Nou, je ziet dat gokken wel voorkomt eigenlijk in alle lagen van de samenleving. Dus ongeacht afkomst of woonplaats of opleidingsniveau. Maar we zien wel dat mannen vaker gokken dan vrouwen. En wat noemen jullie gokken? Nou, in dit geval gaat het dus om het inzetten van geld op een kansspel. En gokken is natuurlijk veel breder, dus het kan ook in het casino zijn. Het kan ook bij de sigarenboer een totootje afsluiten zijn. Kan eigenlijk van alles zijn. Maar voor dit onderzoek hebben we echt gekeken naar de sportweddenschappen. En sportweddenschappen, valt daar dan ook onder dat je met vrienden een poeltje opzet? In principe niet, tenzij er dus ook geld wordt ingezet bij een kansspelaanbieder. Dus gewoon de weddenschap op kantoor of met vrienden, die valt daar niet per se onder. Het gaat in dit geval veel meer om de sportweddenschappen bij de grote aanbieders. Ja. Waar wij naar hebben gekeken. En hebben ze ook antwoord kunnen geven op de vraag waarom ze ervoor kiezen om geld echt in te zetten? Ja, zeker. Wat jongeren veel aangeven is dat ze het spannend vinden. Dus dat het leuk is om een wedstrijd te kijken als je ook daadwerkelijk iets hebt ingezet. Maar ook dat ze het zien als een makkelijke manier om geld te verdienen. En juist daarom hebben we nu met de website speelgeenspelletjes.nl een bewustwordingscampagne opgezet. Omdat 78% van de jongeren denkt dat kennis van een sport ook kan helpen om meer te verdienen. Dus ze zien het niet zozeer als een kansspel, als wel als iets waar ze goed in kunnen zijn. En juist dat is heel gevaarlijk. Omdat je dan bereid bent om hogere bedragen steeds te gaan inzetten? Ja, bijvoorbeeld, je zou meer risico's kunnen nemen. Als jij denkt dat je het spel kunt beïnvloeden en je hebt een keer verloren, dan wil je misschien dat geld goedmaken en denk je, volgende keer weet ik het beter, want ik heb me nu verdiept in het spel. Ja. En onder de streep is dat natuurlijk niet zo. Nee, want zelfs de beste analisten die kunnen met hun gokken veel fout zitten. Hè? Kijk alleen maar naar voorspellingen van wedstrijden bijvoorbeeld. Ja, precies. En kijk, het is een commerciële branche. Dus de aanbieder moet er onder de streep altijd geld aan overhouden. Maar om wat voor bedragen gaat het nu, ermee beginnen als het ware? Nou, bij jongvolwassenen zien we dat de inzetten op zich niet heel erg hoog zijn. Zit tot ongeveer een tientje per wedstrijd waar ze op inzetten. En als we dan breder kijken naar wat jongeren uitgeven aan online gokken, dan is dat een verlies van ongeveer €52 per maand. Dus je ziet dat de bedragen in die richting op zich nog wel meevallen. Maar wat je natuurlijk wil, is dat het daar ook bij blijft. Dus dat ze prima dat ze ergens iets op inzetten. Maar op de lange termijn moet het voor hen geen probleem worden. Of moet het niet worden met geld wat ze eigenlijk niet kunnen missen. Nee, dat is waarvoor je wil waarschuwen. Beetje voor de lol een poeltje afsluiten, prima. Maar kijk uit dat het niet meer wordt. Ja, hou je spelgedrag onder controle. Dank u wel, Marloes Derks van de Kansspelautoriteit. Het is een belangrijke dag voor voetbalclub Vitesse. Vandaag verstrijkt de deadline voor de Arnhemse voetbalclub om orde op zaken te stellen. Lukt dat niet, dan krijgt de club geen licentie voor het volgende seizoen. Sander Maassen van der Brink, NOS sportcollega en Vitesse-volger. Goedemorgen. Sander? Hey. Doodse stilte aan de andere kant van de lijn. Daar klopt iets niet. Goedemorgen. We gaan eerst even iets anders doen en dan hopen we zo. Hoor ik nu toch iets in de verte? Sander? Goedemorgen. Ja, Sander, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Afgelopen weekend werd duidelijk dat er misschien wel een redder in nood is voor Vitesse. Wat is daarover bekend? Er is over bekend dat er in ieder geval één partij is die het tekort voor komend seizoen, zo'n 6 miljoen, gaat afdichten. En dat was eigenlijk heel erg belangrijk voor Vitesse, want ze moeten vandaag bij de KNVB een begroting hebben ingediend voor het komende seizoen. Op basis daarvan kan de licentiecommissie ook zeggen van je krijgt wel of geen licentie voor het komende jaar. Ja, en als Vitesse geen sluitende begroting had kunnen indienen, was het de kans heel erg klein geweest dat er geen licentie werd afgegeven. Dus dat Vitesse volgend jaar niet zou mogen voetballen. Dus dit is in ieder geval goed nieuws voor de Arnhemse club. Ja, en er zijn blijkbaar nog meer kandidaatkopers, hè? Wat weet je daarover? Ja. In de wandelgangen gaat dat er meer partijen zijn die samen Vitesse gaan redden. In ieder geval voor het komende seizoen. En dan is het nog maar de vraag of dat ook voor de langere termijn zo is. Dus dat gaan we allemaal in de komende uren, dagen te horen krijgen. De afgelopen dagen hebben meerdere partijen zich kunnen inschrijven op een soort biedingsproces om de club over te nemen voor de komende tijd. Nou ja, die biedingen zijn allemaal binnengekomen en daar moest een onafhankelijke raad van commissarissen naar gaan kijken. En die maken uiteindelijk een beslissing over welke partij Vitesse zou mogen overnemen. We weten niet welke partijen dat zijn, want dat is achter gesloten deuren gebeurd. Over welke bedragen gaat het nu? Ja, we hebben in ieder geval een begrotingstekort bij Vitesse van 6 miljoen. Dus echt wat Vitesse volgend jaar nodig heeft, wat sowieso al een tekort is, is 6 miljoen. Dat moet worden afgedekt. En dan heeft Vitesse ook nog een schuld van 14,3 miljoen euro bij Coley Perry. De Amerikaan die Vitesse wilde overnemen, maar dat niet mocht doen van de KNVB. Ja, en ook dat bedrag moet eigenlijk nog worden terugbetaald aan die Amerikaan. Maar ja, alle nieuwe partijen die Vitesse zouden willen kopen, ja, die willen natuurlijk niet ook nog die 14,3 miljoen euro aan Coley Perry betalen. Dus Vitesse moet ook nog zorgen dat ze eruit komen met die Amerikaan. Want ja, een schuld of 20 miljoen euro voor een voetbalclub inleggen, ja, dan moet je wel een groot liefdadigheidsgevoel hebben. Ja. Maar dat geldt dus ook voor inderdaad voor die Amerikaan. Want die is die 14 anders gewoon kwijt. Ja, ze zijn dus nu echt keihard aan het onderhandelen, de advocaten van beide partijen, van de Amerikaan en van Vitesse, om er toch uit te komen met elkaar. Ja, Vitesse heeft het geld gewoon niet om die 14,3 miljoen euro terug te betalen. Ja, maar ja, die Amerikaan denkt, ik heb wat ingestoken, er liggen afspraken. Ik wil er ook wat van terugzien. Dus ja, Vitesse moet er wel echt uitzien te komen met hem. Nou, verloopt vandaag de deadline. Betekent het ook dat er vandaag duidelijk is of Vitesse aan alle voorwaarden heeft voldaan en volgend jaar wel of niet mag voetballen? Nee, mogelijk komt er vandaag wel nieuws naar buiten over welke partijen. Dus in ieder geval voor komend seizoen Vitesse een handje gaan helpen. Maar de deadline van de KNVB was voor het inleveren van de stukken vandaag. Dus Vitesse heeft vandaag alle stukken moeten inleveren. Dan gaat de licentiecommissie daarnaar kijken. Dus ik verwacht eigenlijk pas later in de week meer duidelijkheid over de toekomst van de Arnhemse club. Dankjewel, Sander Maassen van den Brink. Het NOS Radio 1 Journaal. 14 minuten over 7. In Nieuwsuur ging het over Joden die demonstreren tegen de oorlog in Gaza. Ze zijn in de minderheid in de Joodse gemeenschap. En ze krijgen vanuit die hoek ook veel kritiek. Toch vinden ze dat ze hun geluid moeten laten horen, zei hoogleraar Joodse studies Bart Wallet. Voor een deel zijn dat Israëli's die hier in Nederland gekomen zijn, die allerlei ervaringen in Israël hebben gehaald, waardoor ze ja, gedesillusioneerd zijn in de stand van Israël. En voor een ander deel zijn het ook Nederlandse Joden hè, die politiek grote problemen hebben met Israël. Ook wel bang zijn, denk ik, dat wat in Israël gebeurt op henzelf ook terugslaat. Een van hen is de 91-jarige Uli D'Oliveira. Ik vind het zelf eigenlijk ongelooflijk eenvoudig. Holocaust moet je bestrijden. En ik zie de acties van Israël als een holocaust van de Gazanen. Bij Met Mandy was regisseur Bibi Fatlala. Zij volgde drie jonge vaders die een rolmodel willen zijn voor hun kinderen, terwijl ze zelf geen vaderfiguur kenden. Dit resulteerde in de documentaire Generatie Pa. Ruwel Emers is een van die vaders uit de film en hij vertelde over zijn verleden. Het maakt je heel erg onzeker. Het maakt je onzeker en je hebt geen referentiekader van waar je keuzes uit moet maken. Weet je? Dus je hebt geen voorbeeld, je weet niet, oké, normaal gesproken wordt er op zo'n manier gereageerd en dat vul je allemaal zelf in. Mm-hmm. Ja, ik kende hem sinds mijn 26e. Daarvoor heb ik hem een paar keer aan de telefoon gesproken. Maar de afgelopen 5 jaar, het gaat met ups en downs. Je merkt dat hij heel veel spijt ervan heeft. En hij doet zijn best en soms werkt het wel en soms werkt het niet. Emers hoopt dat kijkers steun halen uit de documentaire. Ik hoop dat het een voorbeeld is van hoe je uiteindelijk later je eigen lot in handen hebt. Weet je? Dus laat jouw verleden, je trauma's, alles wat je hebt meegemaakt, laat het je motivatie en energie geven om het beter te doen. En dan dat je een referentiekader hebt van hoe het niet moet. Mm-hmm. In plaats van dat het je in je tweede fase van je leven nog een keer pijn laat doen. Weet je? Dus ik hoop echt dat mensen dat meenemen. En dat was gisteravond op radio en tv. Het aantal nieuwsmeiders is wereldwijd gestegen, blijkt volgens de BBC uit nieuw onderzoek. Meer mensen mijden het nieuws volgens de BBC, onder meer omdat ze het deprimerend of saai vinden. In een wereldwijd onderzoek van een journalistieke tak van de Oxford University zeggen bijna 4 op de 10 ondervraagden actief nieuws te mijden. In 2017 waren dat er nog bijna 3 op de 10. Het stijgende aantal nieuwsmeiders heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met de oorlogen in Oekraïne en Gaza. Voor deze studie zijn begin dit jaar bijna 100.000 mensen uit 47 landen ondervraagd. In het zuiden van Californië zijn zo'n 1200 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Volgens lokale media staat er in de Amerikaanse staat een gebied van zo'n 1000 hectare in lichte laaien. Het waait hard en daardoor verspreiden vuurdeeltjes zich makkelijk over het gebied, zegt de brandweer tegen een lokale nieuwszender. Our ops chief was saying that they're getting some spots up to a mile. So that spot, like kind of like a campfire, you have a campfire, and imagine a gust of 50 mile an hour winds picks up those little embers and it will throw it a mile away. Ja, de brandweerchef vergelijkt het met een kampvuur waar de wind dan op staat. Deeltjes gaan dan rondvliegen en zo worden er deeltjes een mijl verder gevonden die daar dus weer andere zaken in de brand steken. Waardoor de natuurbrand in Californië is veroorzaakt, is nog onduidelijk. In Griekenland is opnieuw een toerist dood gevonden. Volgens The Guardian een Amerikaan die sinds donderdag was vermist. De vierde toerist in korte tijd die dood is gevonden op een Grieks eiland. En er worden er nog drie vermist. De meeste slachtoffers waren op pad gegaan in rotsachtig gebied. Met erg hoge temperaturen in Griekenland op dit moment. Dit weekend nog een Nederlandse man van 74 die werd gevonden in een ravijn. En een week geleden werd het lichaam van de vermiste Britse tv-presentator Michael Mosley gevonden op een Grieks eiland. En in de Franse regio Normandië zijn 70 paarden gedood door een brand in een stoeterij. Een groot gebouw met stallen is helemaal afgebrand, meldt de nieuwssite Sud-West. Een man van 21 die het vuur ontdekte liep zelf brandwonden op. Hoe de brand in de stoeterij kon beginnen is nog onduidelijk. Volgens Franse media was de stoeterij in de plaats Pernesc wel omstreden. Er waren berichten over vieze boksen en ondervoede dieren. De manager werd vorig jaar veroordeeld tot een levenslang verbod op het houden van paarden. En de stoeterij daar in Frankrijk werd in april dit jaar nog failliet verklaard. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. De A9, Diemen-Alkmaar, is in beide richtingen dicht. Ter hoogte van Amstelveen. Richting Alkmaar blijft hij zeker nog tot 10 uur dicht. De andere kant op hopen ze de rijbaan om 8 uur weer vrij te kunnen geven. Dat heeft nu al gevolgen voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Staat 12 kilometer file tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost met dik een kwartier vertraging. Verder nog werkzaamheden in de regio Noord-Holland. Hoorn-Zaanstad op de A7 vanuit bij Purmerend. 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En er zijn twee rijstroken van de A4 dicht vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Hogerheide. 5 kilometer file daar vanaf Steenbergen met 3 kwartier vertraging. Ook voor Oranje is het EK echt begonnen. De eerste poolwedstrijd wonnen ze met 2-1 van Polen. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vond je van Nederland elftal? Ja, wat vond je van Nederland elftal? Daar kun je een heleboel van vinden. Een aantal grote positieve kanten en toch ook nog wel een paar punten waarvan je zegt, nou, daar hebben we nog wel wat te doen. Laten we met positieve beginnen. Nederland speelde eigenlijk buitengewoon aanvallend. Fris voetbal, kwam 1-0 achter. En wat ik heel goed vond, was raakte totaal niet in paniek. Bleef het eigen voetbal spelen. Nederland creëerde veel kansen. Nederland gaf niet zoveel weg. Dus dat zijn eigenlijk allemaal wel pluspunten. Nederland wint, want laten we daarmee beginnen. Hoe het ook werd of verkeerd is. Zo'n toernooi moet je je eerste wedstrijd winnen. Want dat geeft op de een of andere manier toch wat rust eromheen. En dan als je naar de andere kant kijkt. Nederland creëerde wel kansen, maar ging daar wel heel slordig mee om. En is dat nou een keer eenmalig? Of is dat toch ook gewoon net wat klasse die op dat moment ontbreekt? Want onze aanvallers op Gakpo na, die een fantastische wedstrijd speelden, waren verder matig. Veerman speelde een hele matige wedstrijd. En als we ook zien dat onze keeper belangrijk was, dat geeft aan dat de Polen, ze kwamen er niet zo vaak, maar toch ook nog wel een aantal keren gevaarlijk doorkomen. Dus je kan er veel kanten mee op. Er is veel positiviteit rond het Nederlands elftal. Dat mag ook, want ze hebben gewonnen. Maar er zal toch echt nog wel een niveau hoger gespeeld moeten gaan worden om in het rest van het toernooi echt een serieuze rol van betekenis te gaan spelen. Nou, vrijdag speelt Nederland tegen Frankrijk. Dan speelt Frankrijk vanavond zijn eerste poolwedstrijd. Wat denk je over die ploeg? Ja, Frankrijk is natuurlijk een van de grote favorieten. En als je gewoon naar zo'n opstelling van Frankrijk kijkt, dan kun je vrij snel nerveus worden. Want dan hebben ze op bijna elke positie wel een hele goede speler staan. Frankrijk maakt soms een wat over de top indruk, vind ik, met hun voetbal. Maar vaak juist op het moment dat het moet, zijn ze er dan wel weer. Als Frankrijk de energie kan gaan leveren en de teamgeest kan gaan leveren, dan wordt het wel een hele vervelende tegenstander. Is het echt een van de uitgesproken favorieten. Maar ach, zo in het begin van toernooi, ze moeten eerst maar eens vanavond tegen Oostenrijk. En die sla ik hoger aan dan de Polen, het Oostenrijkse elftal. Dat is een stug en goed elftal. Dus ik ben ook wel echt benieuwd naar die wedstrijd. Ja, en Frankrijk is natuurlijk de favoriet in deze pool. Maar goed, Nederland heeft de 3 punten. Dan kun je wat rustiger gaan zitten, kun je wat vrijer gaan spelen. Nederland zal ook veel minder het spel moeven te maken tegen Frankrijk. Maar waar ik wel heel benieuwd naar ben, is hoe onze middenvelders zich met name die wedstrijd zullen houden. Want dat zal de eerste echte grote test worden. Want gisteren het middenveld, hier en daar, maar toch ook Veerman bijvoorbeeld, toch echt matig gisteren, zal allemaal echt wel wat beter moeten. Ook tegen die Fransen straks. Een aantal landen hebben we hebben we dus ook al kunnen zien dit weekend. Is jou iets opgevallen? Wat is je indruk? Ja, Duitsland is natuurlijk buitengewoon sterk gestart. En als je de Duitse kranten leest, dan is het eigenlijk jammer dat het toernooi nog moet worden afgemaakt. Want de Europese kampioen is al bekend. Een beetje zonde van de tijd dat het nog komt. Maar goed, dat is hoe het gaat. Het zijn dagkoersen met voetbal. Maar Duitsland speelde sterk, maar tegen een zwak tegenstander. Spanje maakte op mij een buitengewoon sterke indruk met die 16-jarige debutant. 3-0 in de eerste elftal tegen Kroatië. Wat toch geen slecht elftal is, wel een beetje over de top. En Engeland en Italië, natuurlijk ook al waar je altijd op let, groot. Landen die een beetje hetzelfde als Nederland wel hun eerste wedstrijd gewonnen, maar toch ook nog wel een hoop dingen te verbeteren. Engelsen met name gisteren een hele moeizame tweede helft tegen een toch ook niet zo'n supersterke tegenstander. En kortom, ja, het toernooi moet nog wat dat betreft wel echt op gang komen. Weinig verrassingen tot nu toe. Misschien dat punt van de Slovenen tegen de Denen. Enige gelijke spel tot nu toe, dat is ook wel opvallend. Eigenlijk loopt alles een beetje volgens schema. En ja, dat hoort allemaal een beetje bij die eerste 2 weken van het toernooi. Want daarna gaat het pas echt beginnen, want die knock-out wedstrijden, dan gaan we er pas echt helemaal voor zitten. Tom, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal. Iedere werkdag van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Thank you.

Met een beetje pech kan het tot en met dinsdagavond wel tot 20 of 30 mm in grotere delen in het zuidoosten van het land komen. Temperaturen komen dan ook aan de lage kant voor de tijd van het jaar uit, met ongeveer een graad of 20. Maar woensdag en donderdag ziet het weerbeeld er flink beter uit, met veel ruimte voor de zon. En donderdag kan het landinwaarts zelfs 25 graden worden. Floris, dankjewel. En hoe gaat het op de weg, Robert? Nou, er staat 150 kilometer file bij elkaar. Het is vooral druk op de wegen door werkzaamheden en rond Amsterdam. En er is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Hogerheide. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden, want er zijn twee rijstroken dicht. De werkzaamheden op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad veroorzaken altijd nog 25 minuten vertraging bij Purmerend Zuid. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A9 is nog steeds in beide richtingen dicht. De weg Diemen-Alkmaar, dat is de hoogte van Amstelveen, richting Alkmaar tot 10 uur vanochtend, richting Amstelveen tot een uur of 8, hopen we. En we zien nu ook op de A9 file ontstaan vanuit Alkmaar naar Amstelveen, tussen knooppunt Velzen en knooppunt Badhoevedorp, door de afsluiting van de A9. 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Ster. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Pizza Mama! Ga je alweer voor pizza? Bestel gewoon bij Uitgekookt. Dan eet je elke keer toch vers en gezond. Ook als koken even niet uitkomt. Uitgekookt. Vers en klaar. Aanschuiven maar. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Vandaag komen de eerste beoogde ministers voor kabinet Schoof op sollicitatiegesprek bij formateur Van Zwol en ook premierskandidaat Schoof. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, wie komen er vandaag? Nou, onder meer de beoogde vicepremiers komen op gesprek. Om 9 uur is Sophie Hermans van de VVD aan de beurt. En daarna Eddy van Heijem van NSC en Mona Keijzer van BBB. En later vanmiddag ook Fleur Agema van de PVV, die gisteren door Wilders naar voren werd geschoven als zijn vicepremier. En daarmee de eerste vervanger wordt van Schoof, als die er even niet is. En ze was jarenlang de nummer 2 van de PVV en leek daarom eigenlijk al heel lang de meest logische kandidaat voor die functie. Maar nu horen we dat zij niet de eerste keus van Wilders was, omdat zij niet genoeg geprofileerd is op onderwerpen die de PVV belangrijk vindt, zoals asiel en islam. We kennen Agema vooral van haar standpunten over de zorg. En daarom had Wilders dus liever een hardliner op die plek gehad. Zoals Marcus Ouwer, maar ja, we weten hoe dat is afgelopen. Die wordt geen minister. Misschien had hij zelfs ook wel liever Faber op die plek gehad. Maar ja, dat zien de andere coalitiepartijen niet zitten. Dus ja, dan toch maar Agema. Kan het tijdens zo'n gesprek eigenlijk nog misgaan voor een kandidaat bewindspersoon? Ja, dat kan. En zeker tijdens deze formatie zijn er wel gekkere dingen gebeurd. Maar het is niet de verwachting. De kandidaten die krijgen tijdens zo'n gesprek de uitslag te horen van 3 onderzoeken die gedaan zijn, die naar hen zijn verricht. Eentje naar of je in aanraking bent geweest met justitie. Een onderzoek van de Belastingdienst, of je daar dingen hebt gedaan die misschien niet helemaal in de beugel waren. En dus dat onderzoek naar van de AIVD, waar het ministerschap van Marcus Ouwer op sneuvelde. En dan kunnen dus dingen uit naar voren komen. Maar als ze echt heel groot zijn, zoals bij Marcus Ouwer, dan waren ze al wel eerder gecommuniceerd. En verder krijgen de kandidaten de vraag gesteld of ze zelf nog dingen hebben te melden. Bijvoorbeeld belang in bedrijven of conflicten uit het verleden. Dus het is geen uitgemaakte zaak. Maar ja, over het algemeen zouden die mensen toch wel redelijk makkelijk hierdoorheen moeten kunnen komen. En je had het al over Marjolein Faber. Daar kwam de afgelopen dagen veel kritiek op haar voordracht. Zou dat nog in gevaar kunnen komen? Ja, daar lijkt het eigenlijk niet meer op. Afgesproken is nu dat ze haar gaan beoordelen op wat ze in de toekomst gaat zeggen en niet meer op uitspraken uit het verleden. En zij heeft dan weer beloofd dat ze zich binnen de lijnen van eerdere afspraken zou houden over de rechtsstaat. En dus zal je van haar niet meer dingen horen als vijfde kolonnes of termen als omvolking. Want als ze die wel gebruikt, dan krijgt ze dus te maken met Omtzigt en Jesselgus. Nou, voor hen is nu de kous af, lijkt het. Terwijl juist in die partijen, in de VVD, in NSC, dat niet het geval is. De achterban hebben zich geroerd. Lokale politici van de VVD die hebben zich de afgelopen dagen ook laten horen. En in Groningen riepen VVD'ers onder meer dat Jesselgus misschien maar beter kon opstappen hierom. Gemeenteraadslid in Rotterdam die zegt oprecht boos, teleurgesteld en verdrietig te zijn over het feit dat iemand die racistische complottheorieën verspreidt minister kan worden. Dus ja, in die partijen rommelt het hier wel echt over. Maar ja, feit is dat Faber vooralsnog ministerskandidaat is en morgen ook gewoon op gesprek gaat bij Van Zwol en Schoof. Nou, we zagen natuurlijk afgelopen vrijdag ook die vier partijleiders in alle L een crisisoverleg gaan over die kandidatuur van Faber. Wat zegt dat over de verhoudingen? Nou, dat die nog steeds heel broos zijn, dat er ook wantrouwen is richting elkaar. Met die kandidatuur van Faber wordt eigenlijk heel expliciet dat de PVV behoorlijk extreme standpunten heeft. En dat het toch wel verschilt van hoe NSC en VVD zich willen uitdragen. En de ministersploeg is daarmee ook wel een wonderlijk geheel, zou je kunnen zeggen. Want er zitten dus straks in de treffenzaal, als het allemaal goed gaat, mensen als Faber en ongehoord Nederland bestuurder Klever. Maar ook een oud-Kamerlid van de ChristenUnie, Eppo Bruins, voor NSC. En een voormalig rechter, Judith Uitenmark, ook voor diezelfde partij. Dus vooraf denk je dan, ja, die mensen die zullen het heel vaak met elkaar oneens zijn. Dat kan behoorlijk botsen. Maar het is afwachten. Misschien heeft Dick Schoof de kwaliteit om er echt een team van te maken die dezelfde missie nastreeft. En ja, dat moeten we eigenlijk gaan zien. Ik hoor jou wel een soort tussenzinnetje gebruiken. Als het allemaal goed gaat, komen ze wel op het podest te staan? Nou ja, dat wordt nog haasten. Het is even een eindsprint nodig met die gesprekken van vandaag en de komende dagen. Die staan gepland van 9:00 morgens tot 9:00 avonds. En dan moeten al die bewindspersonen ook nog op hoorzitting naar de Tweede Kamer. Duurt er nog 3 dagen. Is er nog een constitutionerend beraad waarbij ze bij elkaar zitten om de precieze verdeling te maken. En dan de beëdiging bij de koning. Nou, de bedoeling was eerst om volgende week woensdag klaar te zijn. En daarover zei Pieter Omtzigt dit weekend al dat ze dat misschien niet gaan halen. Dat het misschien wel een week later wordt. Over 2 weken dus. Nou, dan ben je dus toch wel net voor de zomer. Maar dan gaat het dus wel behoorlijk lang duren. En heb je net voor de zomer een kabinet. En moeten ze deze zomer heel hard doorwerken om hun plannen in september te kunnen presenteren. Ewout, dankjewel. Ewout Kiewiet. De Belgische ploeg voelt de EK-kriebels opkomen. Vanavond staat hun openingswedstrijd tegen Slowakije op het menu. Dus werden gisteren de puntjes op de i gezet. Jan Kees van der Kun reisde af naar het Belgische kamp en hij peilde daar de verwachtingen. Eerst Slowakije, dan Roemenië en Oekraïne. Ook nu België niet tot de echte topfavorieten mag worden gerekend, zou het met deze tegenstanders toch makkelijk door de groepsfase moeten komen. En daar zijn ze het zelf eigenlijk ook wel mee eens, vertelt in ieder geval oud-international Gert Verheijen. Daar zijn we het ook wel over eens. Hè. We zijn niet ineens heel bescheiden geworden of zo bescheiden geworden dat we denken dat het moeilijk wordt. Nee, er wordt in België gesproken dat we misschien wel de makkelijkste poelen hebben van allemaal. Dus hier moeten we gewoon doorheen. Hè. Maar daarna, ja, er was eens een tijd, niet zo lang geleden, dat België echt om de prijzen meedeed. Belgium have pulled off one of the biggest, if not the biggest win in their history. They make the semi-finals for only the second time ever. Maar de tijden van Hazard, Compagnie, Alderwereld en Mertens zijn voorbij. En ook Courtois is er vanwege een oneenigheid met de bondscoach Tedesco niet bij. En dus zijn er nieuwe spelers nodig. En die nieuwe jongens die erbij zijn gekomen hebben op de een of andere manier toch wel ook iets toegevoegd aan die ploeg. En met name een nieuw soort van energie en een bepaalde frisheid. Want de sfeer was niet goed, hè? Waardoor je met wat minder kwaliteit misschien, maar met een betere sfeer inderdaad wel meer kan bereiken. Want op het laatste WK in Qatar ging het eigenlijk al mis voor de gouden generatie, zoals ze in België worden genoemd. Er waren strubbelingen binnen het team en België lag er al na de groepsfase uit. Ziyech! Oh, what a finish! And it is finished! Sterspeler Kevin De Bruyne, hij is er nog wel bij, zegt maar al te graag dat de energie in de groep nu ontzettend goed is. Maar een vergelijking met het WK van anderhalf jaar geleden, ja, die gaat hij dan toch weer uit de weg. Qatar is gedaan. Ik vond niks aan te veranderen, goed of slecht. Natuurlijk, Qatar was een teleurstelling. Maar oké, ja, dat is nu al twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Dus we kunnen daar niks aan veranderen. Dit is een nieuw toernooi, nieuwe trainer, halve nieuwe ploeg. Dus uiteindelijk zijn we hier om dit EK goed te beginnen. En wat gebeurd is, is gebeurd. Positief of negatief kunnen we niet bij stilstaan. Heeft ook geen nut om dat te doen. Snel door dan naar dit EK. België is dus niet meer een van de favorieten. Maar wat is het dan wel? Iedereen maakt eigen rangschikkingen wie favorieten zijn. En ik denk dat we een beetje rond dezelfde plaats zijn bij iedereen. Ik denk dat er een paar echte favorieten in zitten. En dan misschien meer schaduwfavorieten. Dat we misschien daar ergens rond zitten. En zo gek is dat misschien ook helemaal niet. Er is minder druk op deze kern nu, op deze ploeg. Ook dat zal het misschien gemakkelijker maken om te presteren. We zullen misschien wel sneller tevreden zijn nu. Met die gouden generatie waren we alleen nog maar tevreden met een eventuele finale of een gouden plak. Goed, dat is er niet van gekomen. Of dat met deze jongens haalbaar is, dat denk ik ook niet. Maar we zullen wel net iets sneller tevreden zijn. Moesten zij bijvoorbeeld een halve finale halen, dat zou al ongelooflijk zijn. Zo staat het dus voor bij de Belgen. Jan Kees van der Kun maakt het verslag. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Krimpen aan de IJssel was gisteren ook een voetbaltoernooi. Maar dan achter de tralies, horen we bij Omroep Rijnmond. In Krimpen staat een van de grootste gevangenissen van het land. Daar is een voetbaltoernooi gehouden tussen gedetineerden. Teams uit verschillende gevangenissen streden tegen elkaar, weet Omroep Rijnmond. Er speelden ook mensen zonder strafblad mee, die daardoor iets meer begrip kregen voor de mens achter de boef. Kunnen grote criminelen zijn, kunnen kleine criminelen zijn, maar we blijven toch boeven. En voor mensen die dat niet veel meemaken, is dat wennen, denk ik. Ja, weet je, dan op een gegeven moment, na elke training sluit je ook af en dan geef je elkaar een box, een knuffel. En je vond het ook leuk en ik zag ook aan die gasten dat ze ervan genoten. En dan gaat de tijd eigenlijk veel te snel en dat is gewoon kut, om toch even te zeggen dat het klaar is. Weet je, dat is gewoon kut. Dat was dus iemand zonder strafblad die eigenlijk een hele leuke tijd had met de gedetineerden tijdens het voetbaltoernooi daar in Krimpen. In België was gisteren de dag van het eenzame boeket. Nou, in Nederland kennen we dit niet, maar volgens de VRT is dit een uit Groot-Brittannië overgewaaide dag, naar België dus. Op de derde zondag van juni worden er dan zomaar op straat boeketten achtergelaten voor een willekeurige vreemde. In het Belgische Ieper is de dag door bloemist Bruce opgepakt. Bruce, moet ik zeggen. Hij geeft toe dat het ook mooie reclame is voor zijn branche natuurlijk, maar daar gaat het niet per se om, zegt hij tegen de Vlaamse Omroep. Het zorgt voor onverwachte gevoelens bij wie plots een boeketje vindt en misschien zelfs spontaan doorgeeft aan een grootouder in het rusthuis bijvoorbeeld. En dat wij het niet hebben is misschien omdat wij natuurlijk Vaderdag vieren op de derde zondag in juni. Ja. En de Belgen doen dat op de tweede zondag in juni. Tegelijkertijd, je zou het ook prachtig kunnen combineren. Een eenzaam boeket voor de geliefde vader. Ja, precies. Ja. Dan hoef je niks te regelen. Je pakt hem gewoon op van straat. In Amsterdam is 100 jaar schroefjes verkopen gevierd. Gereedschapswinkel W. Burger en Zoon IJzerwaren bestaat een eeuw. En net zoals ze bij 100-jarige mensen altijd vragen, vraagt ook Omroep AT5 dit keer: wat is het geheim dat een winkel het zo lang weet vol te houden? Nou, gewoon doen wat je altijd doet. Precies hetzelfde. En dat is het succesverhaal. Het zijn de mensen hier die binnenkomen, die vinden dat dit moet blijven. En dan komt er iemand binnen en die zegt: mag ik een platkop? En vier keer in. En dan zegt mag hij, ik een boutje? En dan zegt hij, wacht even, ja, ik loop even naar het magazijn. Ja. En dat gebeurt dus al 100 jaar lang. En dat gebeurt al 100 jaar lang. Een vaste klant beaamt het succes van deze gereedschapswinkel. Ik hoop dat ze nog 200 jaar blijven bestaan en heel veel platkoppen verkopen. En het doet een beetje denken aan die oproepjes vroeger in treintijdschrift Rails in de rubriek Hartkloppingen, weet je nog wel? Nou, dit is bij Omroep Brabant in de Efteling. Kelsje uit Nieuwekerk aan de IJssel zoekt de man met wie zij flirtte in het Sprookjesbos. Oeh. Wordt het een nieuw sprookje misschien? Ze vroeg de man een foto van haar en haar dochtertje te maken bij Langnek. En nu heeft ze spijt dat ze niet haar telefoonnummer heeft gegeven. Dus wij zijn de kinderachtigste niet en doen mee aan een signalement. Bent u of kent u een man van ergens in de 30? afgelopen woensdag in de Efteling met moeder in een rolstoel. Tips mogen naar Omroep Brabant. Oh ja, of die single is, dat weet Kelsey eigenlijk niet. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. In Noord-Holland is het druk, met name door werkzaamheden. Op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Altijd nog 20 minuten vertraging bij Pummeren Zuid, doordat de rechterrijstrook dicht is. Helemaal dicht is nog steeds de A9, de weg Diemen-Alkmaar, in beide richtingen ter hoogte van Amstelveen. We hopen dat de richting Amstelveen vanuit Alkmaar de weg open gaat rond 8:00. De andere kant op blijft de weg dicht tot 10:00. Daardoor viel op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Kwartier vertraging voor knooppunt Bad Hoeverdorp. De andere kant op loopt vast op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Amstel. 16 kilometer file met 30 minuten vertraging. En buiten Noord-Holland rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Bergen op Zoom-Zuid nog 6 kilometer file met 1 uur vertraging. Na een ongeluk staat de weg weer vrij. Supremes, where did our love go? 8 gemeenten sluiten zich vandaag aan bij de wietproef. Die begon in Breda en Tilburg. De coffeeshops in die gemeenten mogen legale cannabis verkopen. Normaal is het inkopen daarvan illegaal. Er wordt al lang gesproken over de wietproef. In 2017 werden de eerste afspraken gemaakt. Verslaggever Josephine Trehi is bij een coffeeshop in Wormerveer, waar ze vanaf vandaag ook meedoen aan die wietproef. Josephine, zijn ze blij dat het daar eindelijk van start gaat? Ja, nou, behoorlijk, toch Michael, van Coffeeshop Smokery hier in Wormerveer. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Blij dat het eindelijk gaat beginnen? Ja, heel blij, heel blij. We zijn er heel enthousiast mee. En waarom? Ja, we krijgen eindelijk een keertje of normaal via de voordeur belevend in plaats van altijd via de achterdeur. Dus ja, we zijn er heel blij mee, want ja, we kunnen eindelijk een keer gewoon normaal inkopen doen in plaats van schimmig achteraf ergens anders. Ja, want we staan in het keukentje achter de coffeeshop, zeg maar, de werkruimte, hè, of waar personeel ook even een beetje kan lunchen. Hier op tafel staan allemaal dozen, want ik wilde gaan vragen wat verandert er nou voor jullie van vandaag. Maar ik zag het eigenlijk vanochtend al toen ik hier aan kwam lopen. Grote bussen op de stoep met twee mannen in beveiligingspakken, helemaal officieel, kwamen deze dozen brengen. Ja, er stond een waardetransportauto van Canscure voor de deur. Die heeft een aantal kilo wiet bij ons gebracht vandaag voor de start van de wietproef. Even kijken in de dozen, want dat is dus het nieuwe systeem. Want hoe ging dat dan, hè, als we het over die bekende achterdeur hebben, hoe ging dat dan? Ja, dat wordt door jongens en meiden met rugtasjes met een paar 100 gram tegelijk gebracht. Ja, en nu dus deze stapel met dozen, daarin allemaal kleine potjes. Wat staat er? Ja, wat je hier voor je ziet is eigenlijk allemaal kleine potjes. Deze komen van een van de telers in Almere. Uit Achter komen deze vandaan. Mm-hmm. En op deze potje en in deze potjes daar zit legaal geteelde cannabis. Ja, staat ook op hoe sterk het is, hè? Dus hoeveel THC, wat voor soort het is, dat er dus geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt en een QR-code. Dus kan je precies zien waar het allemaal vandaan komt en wat je koopt. Ja, er zit een QR-code bij met onder andere een bijsluiter. Hè. Dat is voor volksgezondheidsredenen nodig natuurlijk. Maar ook een certificaat van analyse. En dan kan je in principe zien dat het geen bestrijdingsmiddelen, geen zware metalen, geen verontreinigingen, geen pesticiden erin zitten. Ja. En dat dit soort controles mogen we met legale wiet niet doen. Nee, of met illegale wiet. Niet. Illegale wiet mogen we dit niet doen. En met legale wiet is dit zelfs verplicht. Dus. Zo, ondertussen even doorlopen naar de shop. Want de situatie is dus dat, dank je, deur open, hier komen we dan binnen. Ja, het is echt niet meer de koffieshop die we van vroeger kennen. Hè. Dit is echt meer een soort van supermarkt, helemaal strak, allemaal kassa's. Weegschalen, maar dat zei je net al tegen mij, die gaan er dus uit. Ja, zodra we helemaal overgaan op legale wiet, dan gaan ook de weegschalen eruit. Want alles wordt door de telers eigenlijk afgewogen en ingepakt en verzegeld. Ja. Zodat we er 100% zeker van kunnen zijn wat erin zit, dat het er ook in zit. Want dat is de situatie nu. Het kan nog niet helemaal alleen maar met die legale wiet, want er is gewoon niet genoeg aanvoer. Nee, er is niet genoeg voorraad beschikbaar om alle 80 koffieshops die binnen het experiment zijn te kunnen beleveren. Ja. Wij hebben het ook geprobeerd. Wij bestellen nu bij 2 van de 3 telers. De derde teler had helaas niet wat wij wilden qua hoeveelheden. Dus nu kunnen we maar bij 2 telers bestellen. Maar zelfs die voorraad is natuurlijk beperkt. Ja, dus het is ook nog steeds de rugzakjes die hier worden aangeleverd en die illegale wiet. Straks gaan jullie open om 10 uur. Dus dan gaan de klanten het ook voor het eerst kopen, hè, de nieuwe legale wiet. Jullie hebben wel al wat getest natuurlijk, anders zou je het niet verkopen. Wat denk je dat ze ervan gaan vinden? Wat vind jij ervan? Ik denk dat iedereen er gewoon heel blij mee is. De kwaliteit is gewoon voornamelijk goed. Niet van elke teler, maar goed, iedereen zit in de opstartfase. Alle begin is moeilijk. We hebben er gewoon een hele hoge hoop van. En onze klanten ook. Want veilig, legaal geteelde wiet in plaats van schimmige achterdeurtjes, zolderkamertjes en keldertjes. Wie kan er nou tegen zijn? Ja, en het werd net ook al even genoemd. Hè, het is best een lange aanloopperiode naar deze wietproef toe. Er wordt al 10 jaar over gesproken. In december zijn ze in Tilburg en Breda begonnen. Nu komen dus die andere 8 gemeenten erbij, waaronder jullie. Wanneer is het nou echt 100% legale verkoop? Want er wordt nu gesproken over september, maar is dat haalbaar? Ik denk niet dat september haalbaar is. Richting het einde van het jaar zou het wel haalbaar zijn. Dan zijn er meer telers online, is er meer product. Dus meer kwaliteit, diversiteit, maar ook kwantiteit. Ja, ja. Nou, spannende dag voor jou en voor al die andere gemeenten die vandaag gaan beginnen. 80 coffeeshops in totaal. Straks de winkel open om 10 uur voor de klanten. Ik hoop dat ze tevreden zijn. Ik hoop het ook. Verslaggever Joost Vintri vanuit de koffieshop in Wormerveer. Het is 7:06. In Ierland zitten ze in het oog van een zogenoemde cocaïnestorm. Vorig jaar waren de Ieren tussen de 15 en de 34 jaar oud de grootste groep cocaïnegebruikers van Europa. De harddruk houdt Ierland in zijn greep. Consument Arjen van der Horst. Arjen, de grootste groep gebruikers zijn dus jongeren en jongvolwassenen. Wat kun je vertellen over die groep? Ja, wat meteen opvalt aan de cijfers is hoe wijdverspreid het gebruik is onder jongeren. Het gaat dwars door alle sociaal-economische klassen. Er is veel cocaïnegebruik onder jongeren in de steden, maar ook op het platteland is het wijdverspreid. En dat gedrag van Ierse jongeren valt op omdat ze nu koploper zijn in Europa. Maar cocaïnegebruik is over de hele linie toegenomen. Dus ook bij de oudere leeftijdsgroepen tot en met 64 jaar. Nou, voor een deel komt dat doordat een generatie cocaïnegebruikers is meegegroeid. Dus toen de drug populair werd in de jaren 90 en jongeren voor het eerst gingen gebruiken, is een deel daarvan dat blijven doen. En ze zijn nu 30, 40 jaar later nog steeds gebruikers. Maar wat ook opvalt, is dat bij 50 en 60-jarigen er ook Ieren zijn die voor het eerst zijn gaan gebruiken. Dus dit probleem gaat dwars door alle leeftijdsverschillen. Je schetst dus al een beetje hoe dat komt. Maar hoe kan het dat het ook onder die groep toch toeneemt? Ja, deels heeft dat te maken met de reputatie van cocaïne. Het wordt nog steeds gezien als een veilige, trendy drug. Niet als een probleemdrug zoals heroïne. Pardon. Het is salonfähig geworden, algemeen geaccepteerd. Dus niet alleen

Dit weekend was de A9 in beide richtingen afgesloten omdat er een nieuw tijdelijk brugdeel moet worden ingehezen. Door de harde wind liep die klus vertraging op, waardoor de snelweg niet zoals gepland vanochtend vroeg open kon gaan. 6 op de 10 jongeren zetten deze zomer mogelijk geld in op sportwedstrijden. Vooral het EK voetbal is populair. Blijkt uit onderzoek van Loket Kansspel, het steunpunt van de overheid voor mensen met gokproblemen. 62% van de ondervraagden zegt waarschijnlijk of misschien te gokken de komende tijd. Het zijn vooral jonge mannen. Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit bleek eerder al dat jongvolwassenen het meeste online gokken en dat zij relatief vaak kiezen voor sportweddenschappen. In Ecuador worden 30 mensen vermist na een aardverschuiving in het midden van het land. Zeker 6 mensen kwamen om het leven en er raakten 9 gewond. De verschuiving was bij een belangrijke autoweg in de plaats Baños. 3 auto's, een bus en 2 huizen werden getroffen door een stroom van modder en puin. De oorzaak is heel veel regen de afgelopen dagen. De rivieren traden buiten de oevers. Ook op andere plaatsen in Ecuador waren er aardverschuivingen en overstromingen. Daardoor raakten wegen en bruggen geblokkeerd of werden vernietigd. Bij controles van het drinkwater in Goor in Overijssel is een verontreiniging met enterokokken aangetroffen, meldt waterbedrijf Vitens. Inwoners hebben het advies gekregen om het drinkwater eerst 3 minuten te koken. Mensen met een verminderde weerstand kunnen anders buikklachten krijgen. De verwachting is dat het kookadvies in Goor geldt tot en met donderdag. Kernwapens hebben een prominentere rol gekregen nu de geopolitieke verhoudingen verslechteren, meldt het internationale vredesonderzoeksinstituut SIPRI. Dat instituut roept de grote kernmachten op een stap terug te doen en na te denken. Spanningen rond de oorlogen in Oekraïne en Gaza hebben de nucleaire diplomatie verzwakt, staat er in het jaarrapport. Tegelijkertijd blijft het aantal operationele kernkoppen groeien. Naar schatting zijn er nu wereldwijd ruim 12.000 kernwapens. Rusland en de VS bezitten samen bijna 90%. De Nederlandse cricketers zijn uitgeschakeld op het WK 2020 door een nederlaag tegen Sri Lanka. Oranje had op het WK eerder wel gewonnen van Nepal, maar verloren van Zuid-Afrika en Bangladesh. Nederland eindigt nu als 4e in de pool en alleen de nummers 1 en 2 gaan door naar de tweede ronde. Het weer in de loop van vanochtend in het oosten en zuidoosten buien met tussendoor wel wat zon. In de rest van het land is het de hele tijd droog en zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Morgen veel bewolking en regen. In het noordwesten wel wat zon. En morgen wordt het 21 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goed nieuws vanaf de A9. Vanuit, richting Alkmaar. Nee, de andere kant op. Richting Diemen is de weg weer vrijgegeven. Is alleen de linkerrijstrook nog dicht. De andere kant op is de A9 nog dicht. Vanuit Diemen naar Alkmaar. Tussen Holendrecht en Alsmeer. Naar verwachting nog tot 10 uur. Daar moet je dus wel omrijden. Viel op de A2 door de afgesloten A9. Vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Amstel de kop van 16 kilometer file. Vanaf Breukelen is je vertraging nu 3 kwartier. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Tussen knooppunt Drachten en Marum een kapotte auto. Bij Marum is je vertraging een half uur. 20 minuten vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend Zuid. Dat komt door de wegwerkzaamheden daar. Rechte rijstrook is dicht. En op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen nog een fikse file bij Bergen-op-Zoom. 6 kilometer daar, dat is de nasleep van een ongeluk. De vertraging is een half uur, maar de weg is daar weer vrij. Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. uitgescholden worden, geïntimideerd of geslagen. Ook supermarktmedewerkers krijgen steeds meer te maken met agressie. Albert Heijn gaat daarom maatregelen nemen. Daarover schrijft het AD vanmorgen. Sonja Boelhouwer is directeur van Albert Heijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maken jullie merknemers mee? Nou, we zien echt een toename aan incidenten. Dat is al langer aan de hand. En dat heeft met name te maken met agressie, overlast en geweld. Eigenlijk het meeste wat voorkomt is gewoon verbale intimidatie. Dus als je een klant aanspreekt of die komt met een step of een hond binnen of wat anders gebeurt er. Dat je allerlei verwensingen naar je hoofd krijgt. Ik denk dat dat echt wel het voornaamste is. En natuurlijk ook meer serieuzere incidenten die echt wel fysiek geweld ook om de hoek komt kijken. En dat is steeds meer iets wat dagelijks wordt gebeurd in plaats van dat het incidenten waren wat misschien jaren geleden waren. Ja, want op welke momenten gebeurt dit? Nou, dit gebeurt eigenlijk wel door de hele winkel. Dus het is wat ik net al zo'n voorbeeld zei. Van als iemand met een step in de kont, met een hond of dingen eigenlijk die natuurlijk niet in de winkel is. En je wordt aangesproken als klant. Dan zie je dat heel veel klanten natuurlijk goed reageren. Bovenal hebben we natuurlijk heel veel leuke contacten. Maar dan zie je dat mensen gewoon steeds meer kortere lontjes hebben. En niet wensen aangesproken te worden. En ja, wie denk jij wel niet dat je bent. Het gebeurt door de hele winkel. Maar het gebeurt natuurlijk ook bij het afrekengebied. Omdat we daar natuurlijk de meeste klantcontact ook hebben. Dus je ziet het overal eigenlijk wel. En hoe vaak gebeurt het? Wat ik zei, dus het is echt wel. We hebben echt wel meldingen van duizenden per jaar. En dat, duizenden? Ja, dus dat zeg je al, een paar duizend. Ik heb noemde over de duizend. Dus dat, maar goed, ik zei ook erbij dat ik denk ook dat heel veel incidenten niet gemeld worden. Dat mensen ook al een soort, een bepaalde norm voor zichzelf hebben gesteld. Nou, dat meld ik niet. We hebben een intern meldsysteem waarin collega's dat kunnen melden. Nou, en daar zie je dan dit soort aantallen wat ik net zei. Maar wat in de ogen van de collega's misschien kleinere incidenten zijn. Ja, daar ga ik ook wel vanuit dat niet alles gemeld wordt. Ja. Dus het gebeurt echt wel. Het grote regelmaat. Ja, andere supermarkten kampen er ook mee. Hè? Bijvoorbeeld bij de Dirkgraan ze bodycams inzetten, zeiden ze laatst. Heeft u enig idee hoe het komt dat het zo is toegenomen? Nou, ik denk dat dit echt wel iets is wat je overal in de maatschappij ziet. Hè. Dit is gewoon de verharding van de maatschappij. Nou, er schrijven tientallen bedrijven en tientallen natuurlijk onderzoekers na. Wat wij echt ook zien is dat echt wel een beetje na corona, tweede helft corona, dat er echt wel steeds meer incidenten kwamen. En dat zie je eigenlijk de laatste tijd alleen maar doorzetten, die stijging. Dus het is echt wel, denk ik, gewoon de hele verharding van de maatschappij. Een enorme vervaging, denk ik, waar iedereen op dit moment mee te maken heeft. Dan gaat u dus als directie maatregelen nemen. Wat zijn die maatregelen? Ja, nou we starten vandaag een interne campagne voor al onze collega's. En een van de meest zichtbare dingen, ook voor klanten, is dat we het naamwoordje gaan vervangen. En daar komt op te staan, wij zijn team Albert Heijn. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. We gaan de huisregels ook aanscherpen in de winkel. Dus wat we voorheen hadden, waar we wat ik net zei, niet roken in de winkel of geen honden in de winkel. Voegen we ook in ieder geval dingen toe van behandel onze collega's met respect. En dat zullen we ook zichtbaar in de winkel ophangen. En natuurlijk ook achter de schermen doen we ook al jaren dingen. Maar gaan we ook intensiveren met heel veel trainingen. Maar ook starten we daarmee een campagne voor onze collega's om meer incidenten te melden en erover te praten. Want praten helpt gewoon. Ja. Een heel makkelijk systeem opgezet. En dat kunnen collega's dan gebruiken. Dat naambordje, waarom is het zo belangrijk om dat naambordje weg te halen? Nou, we hadden een onderzoek gedaan onder collega's. Je zag steeds meer dat collega's gewoon eigenlijk nepnamen doen of niet wilden dragen. En er bleek dat 70% van onze collega's het eigenlijk niet meer zo prettig vonden om het naambordje te dragen. Ja, omdat als je dan wordt aangesproken of intimiderende woorden wordt aangesproken. En het is ook nog je eigen naam die er in die zin bij komt. Dan komt het nog dichterbij. En daarbij worden ook heel veel mensen dan veel makkelijker opgezocht op social. Nou, en dat heeft ons ook doen besluiten om te denken van dan schaffen we dat af. We zijn team Albert Heijn. Samen sta je nooit alleen. En we zijn er dan voor al onze klanten. Dank u wel, Sonja Boelhouwer, directeur van Albert Heijn. De Hondurese president Xiomara Castro kondigt de bouw van een gigagevangenis aan. Daarin zou ruimte zijn voor 20.000 gevangenen. De autoriteiten willen zo de georganiseerde misdaad in het land beteugelen. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek vertelt waar Honduras mee te maken heeft.

Door de harde wind verspreiden vuurdeeltjes zich makkelijk over het gebied, zegt de brandweer tegen een lokale nieuwszender. Our ops chief was saying that they're getting some spots up to a mile. So that spot, like kind of a campfire, you have a campfire, and imagine a gust of 50 mile an hour winds picks up those little embers and it will throw it a mile away. Het is net als een kampvuur, zegt de brandweerchef, waar de wind op staat en dan de vonken ver weg van terechtkomen. Funda gaat toch niet de hypotheekmarkt op. Daarover schrijft het FD vanmorgen. De woningwebsite heeft de ontwikkeling van een eigen hypotheekproduct stopgezet, omdat, naar eigen zeggen, de beoogde uitkomsten uitbleven. De toetreding van Funda tot de hypotheekmarkt veroorzaakte de afgelopen jaren grote onrust onder aandeelhouders. En volgens het bedrijf hield de groot aandeelhouder, de makelaarsvereniging NVM, de Funda-hypotheek tegen. En de provincie Groningen is koploper in de inbraakcijfers van de politie. RTV Noord en de andere regionale omroepen analyseerden gezamenlijk inbraakcijfers van juni vorig jaar tot en met mei dit jaar. Groningen telde 113 inbraken op 100.000 inwoners. Relatief meer dan in de grotere provincies Noord-Holland en Brabant. De minste inbraken waren er in Overijssel en Zeeland met 70 keer op 100.000 inwoners. En op de Waddeneilanden werd er in deze periode geen enkele inbraak gemeld. Verkeersinformatie Robert Vriezen. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is de rijbaan nog steeds dicht tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. Dat is voor werkzaamheden. Dat gaat zeker nog tot 10 uur duren. Daardoor viel op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Amstel 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. In de regio rijdt het ook langzaam op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Dat is dus op de A10 Zuid. Bij Amsterdam Oud-Zuid 8 kilometer file met 1.5 uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen een kapotte auto bij Marum. 7 kilometer file vanaf knooppunt Drachten met 20 minuten vertraging. Bestrijdingsmiddelen blijven niet alleen rondom akkers in de lucht hangen, maar verspreiden zich ook ver in de hele omgeving. En dat gebeurt ook lange tijd. Concludeert Meten is Weten, een burgerinitiatief dat onderzoek doet naar bestrijdingsmiddelen. Trouw schrijft erover. Onderzoeker bij Meten is Weten, Guido Nijland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat viel u het meest op? Nou, dat die bestrijdingsmiddelen dus het hele jaar door te vinden zijn in de luchtmetingen. En waarom is dat zo bijzonder? Nou, omdat een flink deel van het jaar niet gespoten wordt. Of tenminste, er zijn perioden dat er veel minder gespoten wordt. Maar er blijft in alle perioden van het jaar blijf je middelen vinden. En die blijven dan in de lucht hangen of die slaan neer? Die slaan ook neer, maar die komen er ook natuurlijk ergens vandaan. Dus wat onze conclusie is, dat ze vanuit de akkers in de lucht komen en dan verspreid worden. Nou, er was ook al iemand die zei van ze verspreiden zich zelfs tot de Noordkaap. Dus de gedachte was eigenlijk dat het in de buurt zou blijven van akkers en dat is niet zo? Nou, dat heeft men ons altijd doen geloven, dat bestrijdingsmiddelen keurig op de akkers blijven. Dat er een beetje drift is, maar met moderne spuitkoppen is dat nauwelijks. Maar direct daarna verdampen ze van de akkers en worden met de wind verspreid. En ook als het droog wordt, plakken ze voor een deel aan zandkorrels en worden met de zandkorreltjes verspreid. Hoe hebben jullie dat onderzocht? We hebben luchtfilters geplaatst, passieve luchtfilters, die de lucht dus filteren. En die worden om de 6 weken van een schoon filter voorzien. En dan heb je een beeld hoe het hele jaar is met 9 van die filters. En hoe zagen die eruit? Nou, toen we ze erin deden, helemaal schoon. En daarna zijn ze wat gelig en duidelijk aangeslagen. En die worden dan bij Eurofins onderzocht op alle gewasbeschermingsmiddelen. Wat wil dit zeggen dat het zo verspreid en zo ver verspreid is? Nou, dat ook de effecten van die middelen. Want die middelen zijn bedoeld om planten, insecten of schimmels te doden. Dat ook elders gaan doen.

Ja, en als ik iets niet kan vinden, word ik hartstikke boos. Nee, helemaal niet. Maar toch, als er sprake is van bodycams tegenwoordig, beveiligers. De nadruk moet liggen weer op respect voor de medewerker in de winkel. Is dat dan een oplossing? Of is er vooral een bredere mentaliteitsverandering nodig in de samenleving? Hoe moeten we dat dan doen? En moeten winkelende mensen elkaar misschien eens aanspreken als ze in dit soort situaties terechtkomen? U kunt reageren. Laat het ons weten. Het is schandalig dat supermarktmedewerkers niet veilig kunnen werken. Via de Radio 1-app kan het, via stand.nl. U kunt ook bellen, hè? Via 0800 1101. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darm-Stichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij een treinongeluk in het noordoosten van India zijn 13 mensen om het leven gekomen. Een goederentrein botste maandagochtend plaatselijke tijd, vanochtend dus in West-Bengalen, op een passagierstrein. Uit onderzoek van het loket Kansspel blijkt dat 6 op de 10 jongeren deze zomer willen gaan gokken op sportwedstrijden. Vooral jonge mannen zeggen dat te gaan doen. Het voornemen van veel jongeren is om te wedden op de EK-voetbalwedstrijden. Met het oplopen van de geopolitieke spanningen spelen kernwapens weer een belangrijkere rol, schrijft het internationale vredesonderzoeksinstituut SIPRI in een rapport. Volgens de onderzoekers is de rol sinds de Koude Oorlog niet zo prominent geweest voor kernwapens als nu. En in het drinkwater in Goor in Overijssel is een verontreiniging met enterokokken gevonden. Daarom krijgen inwoners het advies om het water voor consumptie 3 minuten te koken. Door het drinken van verontreinigd water kunnen buikklachten ontstaan. Bij Weerplaza, Floris Lefebvre. Floris, gaan we de zon zien vandaag? Ja, die zon gaan we zeker wel geregeld zien. Vooral in de kustgebieden is dit het geval. En momenteel schijnt de zon ook op uitgebreide schaal in het noorden en westen van het land. En ook in het zuidwesten van het land is het eigenlijk zon overgoten. Maar in de zuidoostelijke helft, daar is het weerbeeld heel anders. Want daar is veel bewolking aanwezig. En uit die dikkere bewolking valt van tijd tot tijd wat regen of een enkele bui. En die tweedeling houden we ook vanmiddag. Want de bewolking houdt de overhand in het zuidoosten van het land. En uit dikkere bewolking kan weer een enkele bui vallen. En lokaal kan ook een bui gepaard gaan met onweer. In het noordwesten van het land daar blijft het gewoon droog met flink wat ruimte voor de zon. En mogelijk gaat de zon ook in delen van Utrecht nog geregeld schijnen vandaag. Temperaturen wel iets aan de lage kant voor de tijd van het jaar met gemiddeld een graad of 20. Bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. Ja, en dan morgen weer even een terugval, geloof ik, hè? Ja, morgen wordt eigenlijk tijdelijk wel echt een mindere dag. Eigenlijk wordt dat de minste dag van de week, denk ik zo. Want de dag gaat wel droog van start met vooral in het midden en noorden wel wat ruimte voor de zon. Maar spoedig neemt vanuit het zuiden wel de bewolking toe. En het trekt dan een actief buiengebied vanuit het zuiden noordoostwaarts over het land. En dat kan vooral in het zuidoosten van het land echt heel veel neerslag op gaan leveren. 30 of 40 millimeter op lokale schaal sluit ik zeker niet uit. En dan blijft de temperatuur ook behoorlijk achter. Want in die regenachtige gebieden daar wordt het ongeveer een graad of 17. En wanneer het een tijdje droog is, is het ongeveer een graad of 20. Nou, woensdag en donderdag ziet het weerbeeld er veel beter uit, want er is veel ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat geleidelijk in de lift. En donderdag kan het landinwaarts zelfs 25 graden worden. Oh, lekker. Dankjewel, Floris. Robert, hoe gaat hij op de weg?

En dagelijks opstaan met een doel, hè, dat is ook een van die factoren. Dus wat we eigenlijk doen is inzetten op levensgeluk. En je ziet als je daarmee aan de slag gaat, dat het makkelijker wordt ook om gezondere keuzes in je leven te maken. Wat gebeurt er concreet dan in het dorp? Nou, wat we aan het doen zijn is eigenlijk met elkaar het hele dorp tot tuin maken. Hè, dus we zijn nu ook bezig om te kijken van kunnen we niet een voedselbos aanleggen, dus zodat mensen een soort route door het dorp kunnen maken en hun eigen ontbijt bijvoorbeeld plukken. We zijn met elkaar allerlei activiteiten aan het organiseren, zodat we meer op een natuurlijke manier, en bakveen ligt heel mooi in de bossen, hè, maar daar kunnen bewegen met elkaar. Er zijn ook allerlei beweeggroepen al ontstaan, maar ook groepen die met elkaar eten. We hebben bijvoorbeeld voor corona was dat dan de heerlijke etengroep gehad, waarin drie mensen die elkaar kenden, drie mensen uit het dorp uitnodigden die elkaar nog niet kenden en samen een gezonde maaltijd gingen maken. Nou, en dat zorgt voor enorme verbinding in het dorp. Daarnaast hebben we een leefstijl- en sportgroep op dit moment. En we doen dat dus niet in de praktijk en dat doe ik heel bewust. Want ik kan heel goed als huisarts vertellen over gezondheid en welke stappen mensen kunnen zetten. Maar het doen is echt een tweede. En we hebben gezien, als je dat buiten de spreekkamer doet en in de huiskamer van de mensen, dat ze veel meer geneigd zijn tot gedragsverandering, omdat ze elkaar daarin stimuleren. Dus ze zitten in een groepje van 8, komen wekelijks samen en krijgen dan wekelijks een les online over gezondere, dus bijvoorbeeld over bewegen, over voeding, maar ook over alcoholgebruik, tabaksgebruik, dat soort zaken en slaap. En samen stimuleren ze elkaar dus naar een gezondere manier van leven, maar door ook juist die verbinding dus te vergroten. En je ziet gewoon dat het een soort golfbeweging door het dorp is. En omdat we al zoveel jaren bezig zijn, zien we inmiddels ook resultaten hiervan. Zij huisarts Jon Brouwers. De bondscoach van Engeland heeft naar eigen zeggen nog wel wat werk te doen op het EK, ondanks de overwinning van gisteren. Al na 13 minuten lag je erin gisteravond. 1-0 van Engeland tegen Servië. Maar in tegenstelling tot bij de andere titelfavorieten, Duitsland en Spanje, was die vroege voorsprong geen voorbode voor een grote uitslag. Sterker, het bleef 1-0. Bondscoach Gareth Southgate zei na afloop dat zijn Engelse ploeg op een aantal vlakken nog tekort komt en moet daar ook oplossingen voor vinden. We're short of certain things. We're finding best possible solutions. We've had very complicated running to all of this, but the spirit of the group was there for everybody to see tonight, and we'll definitely grow from that. Ja, ondanks de problemen zag Southgate dus wel dat er energie zit in zijn ploeg en verwacht dat de Engelsen zullen groeien in dit toernooi. Voor Oekraïne begint het EK vanmiddag om 3:00 tegen Roemenië. Het AD schrijft over de Oekraïnse dienstplicht. Die geldt ook voor topsporters. Officieel kan niemand zich daaraan onttrekken, ook niet een Europees of wereldkampioen. Het lot van de atleten ligt in de praktijk in handen van de commandant. Die bepaalt of ze moeten vechten. En ook de Oekraïnse regering en de machtige sportbazen hebben invloed. Oekraïne geeft volgens het AD trouwens nog steeds veel geld uit aan sport. Voor dit jaar 2 keer zoveel als in 2023 gereserveerd. Maar volgens het ministerie van Sport zijn er sinds het begin van de oorlog met Rusland wel 460 Oekraïnse atleten gesneuveld aan het front. Erik ten Hag was gisteravond te gast in Studio Voetbal op NPO 1. De trainer wist de afgelopen weken niet of hij eigenlijk nog wel toekomst had bij Manchester United. Maar vertelde hij in Studio Voetbal, tijdens een vakantie op Ibiza kwam de clubleiding langs. Nou, we hebben goed gesproken. En dan zijn de diverse onderwerpen aan de orde geweest. En de conclusie was dat we met elkaar doorgaan. Maar ook de conclusie is dat wij gaan zitten om het contract te verlengen. De eigenaren van Manchester United vertelden ten Hag wel eerlijk dat ze ook met andere trainers hadden gesproken. Ja, dat hebben we volgens mij in de media ook uitgebreid gehoord. Ja. Dus dat had ten Hag waarschijnlijk ook weer ergens gelezen. Maar volgens hem, ten Hag dus, zijn ze tot de conclusie gekomen dat ze de beste trainer al in huis hebben. Ja, hij zei dat echt prachtig. Ja, ze kwamen tot de conclusie. Ze hebben de beste trainer al in huis. Ja, dat is inderdaad voor zichzelf een geruststellende gedachte. Ja. En dan gaan we toch nog even naar Wout Weghorst. Uiteraard schrijven ook buitenlandse kranten over de held van Oranje gisteren. Die in de slotfase de 2-1 tegen Polen maakte. De Britse krant The Sun is losgegaan met Engelse woordspelingen. Wout of this world. Wout the guy. En Wout about that. Ja, ja. Het Duitse Bild weet te vertellen dat Weghorst met zijn goal een oude belofte heeft ingelost. Een jaar of 10 geleden was hij met Heracles Almelo al in Hamburg, maar ze mochten niet in het Volksparkstadion spelen. Weghorst zei toen tegen een vriend: de volgende keer dat ik hier kom, speel ik in het stadion en maak ik een doelpunt. En de rest is geschiedenis. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ja, nog geen geschiedenis is de ochtendspits bij Amsterdam. Die is behoorlijk zwaar. Dat komt natuurlijk door de afgesloten A9. Vanuit Diemen naar Alkmaar is de weg dicht tot 10 uur vanochtend. De andere kant op is tot 10 uur de linkerrijstrook dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Dat zorgt voor een half uur vertraging bij Amstelveen Stadshart in de vorm van 9 kilometer file. Op de A2 is daardoor ook vastgelopen vanuit Utrecht naar Amsterdam. Een uur vertraging tussen Breukelen en knooppunt Amstel met 14 kilometer file daar. De andere kant op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwemeer een kwartier vertraging. En ook op de A5 is het file rijden vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Nieuwste nummer van Mel VF, zoals ze nu heten. Was altijd Mel en Vintage Future. Nieuwe naam, Mel VF. Queen of my castle. Vanaf vandaag mag er legale wiet worden verkocht in 10 Nederlandse gemeenten. De wietproef is daarmee uitgebreid. Hiervoor deden alleen Breda en Tilburg mee. Een van de gemeenten is Zaanstad. En verslaggever Josephine Trehi is daar. Wat vinden ze er van die deelname aan die wietproef? Ja, daar zijn ze heel blij mee. Ik ben de hele ochtend al in coffeeshop The Smokery in Wormerveer. Dat is de coffeeshop van Michael. Hij is nu even aan het praten met de burgemeester Jan Hamming. Goedemorgen. Goedemorgen. Michael, ook nog goedemorgen. Oh, goedemorgen. Vorig uur hebben wij al gesproken. Toen heb je uitgelegd dat je zo blij bent dat het nu hier ook gaat beginnen. Omdat ja, je wil gewoon een legale businessburgemeester. Wat vindt u ervan? Ja, we zijn er ook heel erg blij mee. En ook wel geïnteresseerd hoe de komende maanden zich het gaat ontwikkelen. Maar het is ontzettend belangrijk dat we deze stap eindelijk zetten. Ja, en waarom vindt u dat? Nou, omdat het voor mij... Ik ben al een aantal jaren ben ik lokaal bestuurder. En het is eigenlijk een doorn in het oog geweest dat er de voordeur van de coffeeshops wel legaal is, maar de achterdeur niet. En dat je daarmee ook de deur eigenlijk openzet voor illegaliteit en voor de criminele drugssector. En daar maken we nu echt weer een stapje in dat we daar een eind aan maken. En dat is echt nodig. Ja, want u zegt ook al stapje, hè? Want dat is op zich nu de situatie. Het kan nog niet 100% legaal, want het aanbod van de telers is nog niet groot genoeg. Dus daarom, jullie stonden net ook even naar die schermen hier in de coffeeshop te kijken, naar de menu's. Dus dan hebben we aan de ene kant het oude menu. Dus daar staat dan de Haze, de Amnesia, de White Russian op. En dan dit is de nieuwe, met ook namen, dat heet aardachtig sativa. Kanadelaar, sativa, dat zijn de telers? Er zijn twee telers, aardachtig en kanadelaar. En dan vervolgens zijn er verschillende typen cannabis. Hè? Sativa, indica en hash natuurlijk, zoals iedereen die kent. Dus dat geeft de verschillen aan, zeg maar. En hiervoor konden we natuurlijk nooit de telers benoemen. Want ja, die zaten natuurlijk altijd ondergronds. Ja. En nu zijn ze eindelijk gelukkig bovengronds. Ja, en dat zag ik vanochtend ook gebeuren. Die bus waar die dozen uit werden geladen met die legale wiet. Netjes in potjes met QR-codes erop. Je ziet precies waar het is gemaakt, wat erin zit en hoe sterk het is. Straks om 10 uur gaan jullie open. Het wordt spannend wat ook de consumenten ervan vinden. Burgemeester, gaat u het testen? Bent u een beetje een blower? Nee, helemaal niet. Maar ik kom wel even langs om te kijken hoe het gaat. Want het is natuurlijk toch... Het heeft impact op onze gemeenschap. En daarom is het belangrijk om het goed te volgen. We zijn ook erg benieuwd hoeveel toeristen het gaat trekken. Want je ziet in Breda en Tilburg dat er ook veel mensen echt komen voor de legale wiet. Ja. Nou, we zitten dicht bij Amsterdam, dus we gaan dat ook nauwgezet volgen hoe dat hier zich ontwikkelt. Want mensen, Michael, dat zei jij ook al, hè, die willen ook graag wel weten wat erin zit. Dus jullie denken ook wel dat er meer mensen hier naartoe komen? Als ondernemer hoop ik dat natuurlijk wel. Ik hoop alleen niet te veel, want anders dan krijgen we met onze burgemeester natuurlijk weer een andere discussie. Files hier voor de deur? Dat hopen we niet. Nee. Maar het is op zich wel een... dat hoort u ook van inwoners, dat ze het fijn vinden hier? Ja, de inwoners zijn echt erg content van over hoe het nu gaat. En we zijn ook blij dat we het losknippen van die criminele sector. Hè. Daar is echt iedereen wel echt groot voorstander van. En de coffeeshops. Was er overlast tot nu toe? Nee, nauwelijks. Dus dat gelukkig niet. Je ziet wel in de tijd van corona, toen het even dicht was, dat er echt heel veel dealertjes om de coffeeshops heen waren. Dat gaf overlast. Maar de legale coffeeshops die doen fantastisch werk en doen het veilig. En ze verzorgen echt nauwelijks overlast. Nou, hier in Zaanstad dus deze coffeeshop, de Smokery, 1 van de 80 in Nederland. Michael, succes vandaag. U ook, dank u wel. Graag gedaan. Verslaggever Josephine Trehi. NPO Radio 1. 1 vandaag. Loes had het over, is dit het nieuwe Nederland? Wat zegt u dan? Ja, het nieuwe normaal. Verdieping bij het nieuws. Het zijn 6 heren. Ze lijken allemaal op elkaar. Allemaal uit hetzelfde malletje geslagen. Fysiek bedoel je? Ja. Ook. Elke dag een factcheck. Nederland zou het oudste wagenpark van West-Europa hebben. Nou, dat klopt. En het opiniepanel. Panelleden vinden Europa in principe een ver van hun bedshow. En ze kiezen dus eigenlijk voor een partij waar ze hier al een beetje een gevoel bij hebben. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. De pen is machtiger dan het zwaard. Morgenavond in het Uur van de Wolf, de Egyptische cartoeniste Doa El Adel. Met haar messcherpe tekeningen strijdt ze voor vrijheid van expressie. Morgenavond de documentaire Getekend Verzet. 10:50, NTR, NPO 2. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in Ita Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Als een schip containers verliest, mag de lading niet meer geheim worden gehouden. Zoals lange tijd wel gebeurde bij de MSC Zoe. En er wordt gewaarschuwd voor een gezondheidsramp. Een overzicht van het nieuws, Wouter Algemoet. Nederlanders leven korter, zijn vaker chronisch ziek en veel jongeren kampen met mentale klachten. Een gezondheidsramp is in de maak, waarschuwen ruim 20 gezondheidsorganisaties. Die roepen demissionair minister Dijkstra voor medische zorg op om alles te doen zo'n ramp te voorkomen. Een deel van de oplossing ligt bij de overheid, zeggen de organisaties, maar een groot deel ook bij het bedrijfsleven. Aankomend premier Schoof en formateur Van Zwol gaan vandaag om tafel met beoogd ministers. In de gesprekken komen vragen op tafel over integriteit, nevenfuncties en zakelijke belangen. En ook andere zaken die het functioneren in de weg zouden kunnen staan. Onder meer de beoogd vicepremiers Fleur Agema, Sophie Hermans, Eddy van Heijm en Mona Keizerma kunnen op wachting. Albert Heijn komt met strengere huisregels in de winkels vanwege toenemende agressie, geweld en overlast. Jaarlijks zijn er meer dan 1000 meldingen van medewerkers die worden uitgescholden of geslagen. Medewerkers dragen geen naamkaartje meer, omdat ze het niet prettig vinden dat ze te traceren zijn. Ook komen er in de Albert Heijns bordjes te hangen. Daarop staat dat medewerkers met respect moeten worden behandeld en dat filmen verboden is. Bij een treinongeluk in het noordoosten van India zijn 13 mensen om het leven gekomen. Een goederentrein botste vanochtend lokale tijd in de deelstaat West-Bengalen op een passagierstrein. Op beelden is te zien dat meerdere wagons zwaar beschadigd zijn. Een politieagent zegt tegen Indiase media dat er tientallen gewonden zijn. Door de uitgelopen werkzaamheden blijft de snelweg A9 ter hoogte van Schiphol nog tot halverwege de ochtend dicht in de westelijke richting. In de oostelijke richting, van Bad Hoeverdorp naar Holendrecht, is de snelweg sinds een uur weer open. Dit weekend was de snelweg in beide richtingen afgesloten, omdat er op de A9 tijdelijk een nieuw brugdeel moet worden ingehesen. Door de harde wind liep de klus vertraging op, waardoor de snelweg niet zoals gepland vanochtend vroeg open kon. Het treinverkeer in Leeuwarden ligt vanaf vandaag 3 weken stil door geplande onderhoudswerkzaamheden. ProRail haalt op verschillende trajecten een aantal sporen en wissels weg. Dat zorgt voor minder onderhoud en ook wordt de kans op storingen dan kleiner. Tot en met 9 juli is er een aangepaste dienstregeling rond Leeuwarden en daar worden bussen ingezet. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, die kan oplopen tot een uur. 6 op de 10 jongeren zetten deze zomer mogelijk geld in op sportwedstrijden. Vooral het EK voetbal is populair, blijkt uit een onderzoek van het loket Kansspel, het steunpunt van de overheid voor mensen met gokproblemen. 62% van de ondervraagden zegt waarschijnlijk of misschien te gaan gokken de komende tijd. Vooral jonge mannen. Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit bleek eerder al dat jongvolwassenen het meest online gokken en dat ze relatief vaak kiezen voor sportweddenschappen. Bij controles van het drinkwater in Goor in Overijssel is een verontreiniging met enterokokken aangetroffen, meldt waterbedrijf Vitens. Inwoners krijgen het advies om het drinkwater 3 minuten te koken voordat ze het drinken. Mensen met een verminderde weerstand kunnen anders buikklachten krijgen. De verwachting is dat het kookadvies in Goor geldt tot en met donderdag. Het weer aan de kust, droog en zonnig, landinwaarts meer bewolking. In het zuidoosten ook nog wat buien. Ook in de middag kan er in het zuidoosten nog af en toe een bui vallen, soms met onweer. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Morgen meer buien en ongeveer 21 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. 160 kilometer file staat er nog in het land. Langzaam maar zeker lossen files wat op. Dat is ook het geval in de regio Amsterdam, maar het staat nog op veel plaatsen vast door de afgesloten A9. Vanuit Diemen naar Amstelveen is de weg nog dicht tot tussen knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht. Daardoor file op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 18 kilometer tussen Blarikum en knooppunt Watergraafsmeer met een half uur vertraging. Ook op de A2 staat het daardoor vast vanuit Utrecht naar Amsterdam. 13 kilometer file tussen Breukelen en knooppunt Amstel met een uur oponthoud. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Zoetermeer 6 kilometer file met 40 minuten vertraging. Want bij knooppunt Prins Klausplein zijn er twee rijstroken dicht. En de linker rijstrook van de A16 is dicht vanuit Breda naar Rotterdam na een ongeluk bij Zevenbergse Hoek. Vanaf Breda Noord 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta. En werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Weer prijs voor Stella. Opnieuw is de Stella Vicenza uitgeroepen tot beste koop. Onze prijzenkast wordt ieder jaar voller en voller. En dat vieren we deze week met beste koopdeals tot wel €700 korting. Stella, slim vooruit. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Bezoek tijdens het Holland Festival de tragicomische voorstelling Alpha van theatergroep Wunderbaum. Hoe kan een club autoliefhebbers nog plezier en passie hebben in deze tijden van energietransitie en verandering? Van 20 tot en met 22 juni in ITA in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De ladingen van vrachtschepen mogen bij een ramp vanaf 2026 niet langer geheim blijven. De Internationale Maritieme Organisatie heeft daarover bindende afspraken gemaakt, schrijft Omroep Friesland. 5 jaar geleden verloor het vrachtschip MSC Zoë 342 containers, maar wat er in die containers zat, werd jarenlang niet openbaar gemaakt. Ellen Kuipers van de Waddenvereniging, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekenen die bindende afspraken die nu zijn gemaakt? Dat betekent dat als er containers overboord gaan, dat er direct gemeld moet worden en dat schepen die daar in de buurt varen dat te horen krijgen. Want een container drijft, dus er kan een ander schip op varen met nog meer averij. Ze moeten het aantal containers melden, precies de positie en ook wat er in die containers zit. En dat is natuurlijk gewoon, in het verleden met de MSC Zoë zijn die ladinglijsten niet openbaar gemaakt. Dus dit is echt winst. Want waarom gebeurde dat het geheim werd gehouden? Nou, er werd gezegd, zijn nog ladingresten. Dus dan is het bedrijf, de eigenaar van de lading, is daar dan nog verantwoordelijk is, voor of zo? Verantwoordelijk. Nou ja, dat is nog van die eigenaar. Ja. En daarom was het bedrijfsvertrouwelijke informatie. Maar er is een WOO-verzoek ingediend door een jurist van de Universiteit Leiden, Esther Kenting, want die vond dat vreemd. En daar is dus nu een hele mooie uitspraak over gekomen. die zegt dat ladingresten die in zee belanden, dat is geen lading nog van de eigenaar, maar dat wordt afval. Dat is dus milieuinformatie. Het zijn emissies in zee. Dat heeft schade ook natuurlijk voor het marine milieu. En dat moet openbaar worden gemaakt. En het is natuurlijk ook verschrikkelijk belangrijk als je heel veel rommel in zee hebt liggen. Ten tijde van de MSC SOE zijn er duizenden waddenliefhebbers komen helpen om al die rotzooi op te ruimen. Ja, dan is het natuurlijk ook wel heel belangrijk dat je weet wat erin zit. En dat je vrijwilligers niet onbewust ergens op afstuurt wat gevaarlijk is. Ja, dus daarom vond u het als waddenvereniging ook heel belangrijk om het wel te weten. Ja, absoluut. Zeker. Voor de toekomst is dit gewoon superbelangrijk. En ook dat het gemeld moet worden. Vroeger werden dus alleen was er een meldplicht vanuit de Internationale Maritieme Organisatie. Dat is een internationale organisatie die de scheepvaart regelt. Een soort juridisch bolwerk. Die heeft nu ook gezegd dat vanaf 1 januari 2026 dus ook direct moet worden gemeld als de containers overboord gaan en ook wat daarin zit. Dus in Nederland lopen we er iets op voor. Maar dit is natuurlijk winst. En het mooie is dat we toch nog steeds na 5 jaar na die MSC SOE-ramp leren van die ramp. En ik hoop dat we dat ook nog heel lang blijven doen. Dan is het in ieder geval niet voor niks geweest. Nee, want dat die regels nu veranderen, dat is vanwege de MSC SOE. Onder andere de MSC SOE. Want dat was eigenlijk een ramp waar voor het eerst ook heel duidelijk werd hoeveel rommel zoiets kan veroorzaken en schade aan het milieu. Maar rond deze tijd, rond 2019, zijn er ook op de Pacific verschillende ongevallen gebeurd met de containerschepen. Dus ook die gaven aanleiding om dat zo snel mogelijk dan toch regels voor in te gaan voeren. Is inmiddels duidelijk hoeveel er nog op de zeebodem ligt van wat er aan boord was? Het is heel lastig, want in containers die vallen van een soort flatgebouw af, want zo hoog zijn die schepen, dus die vallen vaak kapot en er zat heel veel kleine rommel in. Maar als je dus om het echt exact te kunnen zeggen, dat is heel moeilijk. Maar wat we wel weten is dat er in ieder geval ten tijde 800.000 kilo is blijven liggen, waarvan onze minister destijds heeft gezegd, dit gaan we niet meer opruimen, want de inspanning is zo groot om al die spullen te vinden, dat laten we liggen. Dus 800.000 kilo zweeft ergens of zit onder het zand op de zeebodem of het drijft nog ergens naar de Noordpool, zeg maar. Ja. Dus er is nog 800.000 blijven liggen. Maar wij weten ook, na aanleiding van de MSC SOE is er heel goed de zeebodem van het effectgebied waar al die containers waren verloren, is in beeld gebracht. En daar kwam de master targetlijst uit. Die hebben we ook recentelijk openbaar gekregen. Ja, er ligt ontzettend veel afval in de Noordzee, omdat het een van de meest druk bevaren zeeën ter wereld is. En wij zijn met een project Cleanup XL nu rotzooi aan het opruimen uit zee. Dat is ook ontstaan naar aanleiding van de MSC SOE, om te laten zien wat er in zee ligt. En dat eigenlijk de Noordzee en de Waddenzee zijn natuurgebieden. Mm-hmm. Zo ga je niet met de zee om. Nederland is een rijk land, omdat wij aan de zee gelegen zijn. En we moeten eigenlijk beter gaan zorgen voor die zee. Ja, beter gaan zorgen. Ja, u viel even weg namelijk. Nee, beter gaan zorgen voor de zee, dat zei u. Ja. Dank u wel, Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. De rol van kernwapens is prominenter geworden en de nucleaire diplomatie verzwakt. Dat meldt het Internationale Vredesonderzoeksinstituut CIPRI. Volgens onderzoekers hebben kernwapens niet meer zo'n prominente rol gespeeld sinds de Koude Oorlog. Niels van Willigen is universitair hoofddocent internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in nucleaire non-proliferatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom groeit die rol van kernwapens? Wat is er aan de hand? Ja, er zijn een aantal oorzaken. In eerste instantie heeft het natuurlijk direct te maken met de oorlog in Oekraïne. Sinds februari 2022, na de Russische invasie, heeft Rusland meerdere malen gedreigd met het inzetten van kernwapens. En dat heeft toch wel tot groeiende spanning geleid. Maar het verhaal begint eigenlijk al eerder dan februari 2022. Want Cyprus heeft al een aantal jaren in hun rapporten geconstateerd dat eigenlijk alle kernmachten, dus niet alleen Rusland en de Verenigde Staten, maar alle 9 kernmachten bezig zijn met het uitbreiden van hun kernwapenarsenalen of het moderniseren van die kernwapenarsenalen of allebei. Dus je ziet dat over de hele lijn eigenlijk het belang van kernwapens toeneemt. Want met het uitbreiden ervan neemt de kans dat het ook echt gebruikt wordt toe? Nou, dat is niet noodzakelijkwijs het geval. Kernwapens blijven toch een beetje een aparte categorie wapens. Je dreigt er vooral mee. Je zorgt ervoor dat je vijanden ermee afschrikt. Maar je kunt ze eigenlijk niet gebruiken. Op het moment dat ze gebruikt worden, dan doorbreek je eigenlijk een heel groot taboe. Hè. Sinds 1945 zijn er geen kernwapens gebruikt, sinds de 2 bommen op Japan. En dat zou echt een hele nieuwe situatie in de wereld betekenen. En ook het risico op een kernoorlog doen toenemen. En dat maakt eigenlijk heel paradoxaal dat de drempel om kernwapens te gebruiken heel erg hoog ligt. Maar ja, als alle landen het belang van kernwapens doen toenemen en gaan moderniseren, dan neemt natuurlijk wel de kans op ongelukken toe en ook op lanceringen die onbedoeld zijn. Hè. Het kan natuurlijk zijn dat jij denkt dat er een aanval plaatsvindt, daarop reageert, terwijl die aanval helemaal niet heeft plaatsgevonden, en dan op die manier toch een kernoorlog ontketent. Ja. Is er een verschil met de situatie tijdens de Koude Oorlog? Nou, er zijn een aantal zaken hetzelfde. Hè. Als je kijkt naar welke landen hebben nou de grootste voorraden kernwapens, dan is het nog steeds de Verenigde Staten en Rusland. Dat zijn er vele duizenden. En de rest zijn eigenlijk allemaal vrij kleine bezitters van kernwapens. Maar China bijvoorbeeld is hard aan het werk om het aantal kernwapens in zijn bezit toe te nemen. En ook zorgen dat ze modern zijn en dat ze eventueel ingezet kunnen worden. Dus de verwachting is, dat schrijft Cyprien ook in het rapport, dat in 2030, als het zo doorgaat, dat China dan ongeveer evenveel intercontinentale raketten heeft als de Verenigde Staten of Rusland. En daarmee wordt het dan ook een hele grote kernmacht. En dat maakt het wel anders dan in de Koude Oorlog. Volgens Cyprien verzwakt tegelijkertijd de nucleaire diplomatie. Wat is nucleaire diplomatie? Ja, nucleaire diplomatie gaat eigenlijk over alle verdragen en afspraken die zijn gemaakt om het risico op een kernoorlog zo klein mogelijk te maken. Dus dat is eigenlijk begonnen aan het einde van de Koude Oorlog, voortgezet in de jaren 90. En het probleem is nu dat in feite alle grote verdragen die destijds zijn gesloten en alle afspraken die zijn gemaakt, die zijn eigenlijk verdwenen. Die zijn opgezegd, eenzijdig of door alle partijen. En dat baart wel veel zorgen, want Cyprien zegt ook, op het moment dat je natuurlijk ziet aan de ene kant dat die kernwapenarsenalen toenemen en dat landen daar steeds meer op hun afschrikking op gaan baseren, dan is het een ongeluk in een klein hoekje. Dus die diplomatie die zou eigenlijk weer op gang moeten komen. En dan met al die landen die kernwapens hebben daarbij betrokken? Zeker, ja. En dat is ook wel een van de redenen waarom de Verenigde Staten en Rusland ook destijds hebben gezegd, die verdragen die wij onderling hebben gesloten, die zijn ook een klein beetje achterhaald. Want China is daar geen onderdeel van. En vooral de Verenigde Staten, die kijken ook heel erg naar China als een toekomstige grote kernmacht. Dus als er nu weer grote nieuwe verdragen zouden moeten worden gesloten, dan zal het waarschijnlijk ook met China moeten zijn. Alleen voorlopig heeft China aangegeven daar helemaal niet geïnteresseerd in te zijn. En overigens geldt het ook voor Rusland en de Verenigde Staten. Op dit moment ligt het eigenlijk een beetje stil, die nucleaire diplomatie. Dank u wel. Niels van Willigen, universitair hoofddocent internationale betrekkingen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen. Altijd nog een afgesloten rijbaan tussen Amsterdam-Bijlmermeer en knooppunt Holendrecht. Dat is voor werkzaamheden daar. Daardoor viel op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam 13 kilometer tussen Breukelen en knooppunt Amstel met 3 kwartier vertraging. Je hebt ook bijna 3 kwartier vertraging als je over de A12 wil vanuit Utrecht naar Den Haag. Want je komt in 7 kilometer file tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Je kan daar makkelijk omrijden via de A13. En op de A16 Breda-Rotterdam. Rotterdam bij Zevenbergse Hoek, 5 kilometer file met 1 kwartier vertraging. Ook daar een ongeluk, linkerrijstrook is afgesloten. We could take a walk on Cabana Beach. Read a book or two about the birds in Cali. We

Ruim 20 gezondheidsfondsen, zoals KWF en de Hersenstichting, waarschuwen voor een dreigende gezondheidsramp. Want Nederlanders leven korter in goede gezondheid, hebben vaker chronische aandoeningen en veel jongeren kampen met mentale klachten. Maar er zijn oplossingen. Huisarts John Brouwers vertelt dat ze in het Friese Bakkeveen mensen inspireert om het roer om te gooien. Onder meer door gezonder te eten, meer te bewegen en in te zetten op levensgeluk. En ze noemden dat bloeizones in de uitzending. Dat was wel een mooie term, hè? Bloeizones. Oh, bloeizones, ja. Van blauw. Van die andere zones in de wereld waar mensen inderdaad heel oud worden. Ja, bloeizones heet het in het Engels. 100-jarigen veel voorkomen, bijvoorbeeld in Japan en zo. Nou, dat soort bloeizones wil ze dus ook in Bakkeveen zien te creëren. Luisteraar Marcel vraagt zich af of deze mensen, die dus potentieel langer gezond blijven en ook ouder worden, dan ook langer zouden moeten werken. Misschien wel tot 75 jaar, schrijft hij. Dat hebben we huisarts John Brouwers nog even gevraagd. Door in te zetten op levensgeluk, samen doen en gezondere leefstijl, zullen de ouder wordende mensen in de bloeizones in Bakkeveen en in geheel Friesland langer kunnen participeren in de maatschappij. Dit kan zijn op de arbeidsmarkt, maar ook als mantelzorger of vrijwilliger. De meanskip, de gemeenschap, de onderlinge verbondenheid zal hierin werken als katalysator. Ja, ik hoor nu wat ze had het over bloeizones. En later heeft ze het ook zelf, omgedoopt tot bloeizone. Ze heeft het vertaald, had ik het toch goed begrepen inderdaad. Ja, nou, hoe dan ook, het gaat dus om mensen die gezond oud worden. En ze zegt dus eigenlijk, ja, misschien kunnen die wel langer in ieder geval participeren in de samenleving. Het zijn met vrijwilligerswerk, maar misschien ook wel inderdaad door langer te werken. Er was nog meer over dit onderwerp bij onze luisteraars. We hadden ook hoogleraar gezondheidseconomie Jochen Mirouw in de uitzending. Die zei over dit onderwerp dat een van de problemen van de dreigende ramp, gezondheidsramp, bewerkt voedsel is. Luisteraar GJ wil weten, wat is dat dan eigenlijk precies, bewerkt eten? En schrijft, zijn er voorbeelden? Is soep uit een pakje ultra bewerkt? Is het ook al zout en suiker die in overmaat aanwezig zijn? Het eindeloos herhalen van het gevaarlijk bewerkte voedsel zonder voorbeelden vindt hij of zij, deze GJ, dus niet handig. Hebben we even uitgezocht. Het voedingscentrum zegt erover, ultrabewerkte producten zijn producten uit een fabriek waaraan van alles is toegevoegd. Zout, suiker, vetten, E-nummers. En de voorbeelden die het voedingscentrum bijvoorbeeld noemt, ijs, koekjes, chocola, snoep, gebak, nou, dat soort dingen. Alles wat lekker is, hè. Maar ze ook bewust doen dus om te zorgen dat je er meer van eet. En Iris die maakt zich nog een beetje zorgen over een voetballer op het EK. Ze schrijft, Spanje heeft op het EK een debutant van 16. Ik vraag me al een tijd af of die jongen onder extra begeleiding staat. Fysiek is die nog niet uitgegroeid. Dan moet die fysiek toch ook voorzichtiger zijn, volgens Iris. Weet Tom van het Hek dat, vraagt ze zich af. Nou, Tom van het Hek, weet jij dat? Ja, nou weet je dat, ik ben er niet bij. Maar ik ga er wel van uit dat de Spaanse ploeg die jongen zeer goed begeleidt. En die medische begeleiding is tegenwoordig op het individu afgestemd. En ze zullen daar zeker rekening mee houden. Mentaal ook, want interessant is, er is leerplicht tot ze met 16 in Spanje. Dus hij heeft zijn huiswerk ook meegenomen naar het EK. Want hij moet nog een paar tentametjes doen. En dan is hij van de leerplicht af. Maar wij denken dat hij wel het best betaalde bijbaantje heeft van alle Spaanse scholieren op dit moment. Dus we maken ons geen zorgen, maar ook geen zorgen om zijn gezondheid. Tuurlijk is het een extra aanslag, maar er zal ongetwijfeld heel goed op deze jongen gelet worden. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Tom, dankjewel. 3 voor de dag. De deadline voor Vitesse nadert. De Arnhemse voetbalclub moet straks aan de KNVB laten weten wie hen komend seizoen financieel uit de brand gaat gaan helpen. Het voortbestaan hangt al maanden aan een zijden draadje. Als het Vitesse niet lukt om de problemen op te lossen, dan krijgt de club namelijk geen licentie voor het volgende seizoen. De eerste beoogd ministers voor kabinet Schoof komen op sollicitatiegesprek bij formateur Van Zwol en premierskandidaat Schoof. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet vertelt wie er vandaag op gesprek komen. Nou, onder meer de beoogde vicepremiers komen op gesprek. Om 9 uur is Sophie Hermans van de VVD aan de beurt. En daarna Eddy van Heijem van NSC en Mona Keijzer van BBB. En later vanmiddag ook Fleur Agema van de PVV, die gisteren door Wilders naar voren werd geschoven als zijn vicepremier. En daarmee de eerste vervanger wordt van Schoof, als die er even niet is. De Europese ministers van Milieu stemmen zometeen over de natuurherstelwet. Met deze wet wil de Europese Commissie de natuurgebieden in Europa herstellen. Maar door de kritiek op de plannen lag de wet 3 maanden lang in de ijskast. Correspondent Kiesje Hekster, er gaat dus weer over gestemd worden. Komt die uit de ijskast, denk je? Het blijft ongelooflijk spannend of de wet het gaat halen. Het is echt kantje boord. En inderdaad, vanmorgen is er dus een stemming, hoogstwaarschijnlijk moet ik erbij zeggen, in Luxemburg. En dat gebeurt omdat Oostenrijk gisteren heeft aangekondigd dat ze de wet toch willen gaan steunen. En dat was nodig om een meerderheid van de landen voor die wet te krijgen. Inderdaad, er was heel veel kritiek, heel veel boerenprotesten. En in verband met de Europese verkiezingen durfden veel landen het niet aan om die wet toch in te stemmen. Nederland is er tegen, bijvoorbeeld. Maar het lijkt erop dat die wet het nu mogelijk toch gaat halen, hoewel het spannend blijft. En dat zou goed nieuws betekenen voor de natuur misschien, maar geen goed nieuws voor de Nederlandse regering, want die is dus tegen die wet. Maar wat betekent het voor lidstaten als die inderdaad wordt aangenomen? De bedoeling is dat dan op korte termijn plannen gemaakt moeten gaan worden om de natuur te verbeteren. En Nederland die ziet dat niet zitten, omdat ze zeggen wij zijn zo'n klein land en we hebben al zoveel regels waar ze aan moeten voldoen, dat ons in de weg zit. Maar ja, als er toch een meerderheid komt, dan zal Nederland toch ook mee moeten. Kisha, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Herman. Ja, we gaan het hebben over boodschappen doen in de supermarkt. Is het tegenwoordig niet altijd even prettig? Meer personeel krijgt te maken met overlast van klanten. De grootste kruidenier van Nederland scherpt de huisregels aan. De stelling vanochtend: het is schandalig dat supermarktmedewerkers niet veilig kunnen werken. Uw ervaring horen we graag via 0800 1101. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne zonnige maandag.